لاہور نو بزرگان دین دے درباراں تو علاوہ قدر دی نگاہ نال نہیں سمجھدا. میں سمجھدا ساں بھی یار اتھوں غیور بندے تیار نہیں ہوندے جڑے اسلامی فکر نو قبول کرن. اور باہر میں پنڈاں دیہاتاں دے اندر اسلامی فکر دے قبول کرن نو عوام الناس دے اندر زیادہ ویکھدا ساں. اللہ تعالی دے فضل و کرم نال جدوں سہج پال پنڈ دے نوجواناں نال اگلے دن تعارف ہویا ہے تے میری او لاہور تو بدزنی جڑی سی نا اس دا ازالہ ہو گیا سبحان اللہ. اور میں تسلی ہوئی کہ الحمدللہ اتنا کثیر تعداد وچ اس پنڈ دے نو عمر بچیاں نے دین حق نو انے جذبے نال قبول فرمایا ہے. انج تے تقریباً سارے لاہور تو الا ماشاءاللہ نوجوان اسلامی فکر نو قبول کرن والے میدان چاہے نے لیکن اس پنڈ دے اندر زیادہ اس چیز دا اثر ویکھیا گیا ہے. کہ اس طرح دے بچے کہ ماں باپ تو کٹ کھا لینی ہے تے سکول نہیں جانا. اتھوں میں آنا بھی انہاں دا پورے لاہور چوں اول نمبر ہے. اللہ تعالی انہاں بچیاں دے جذبات نو مزید ترقی عطا فرماوے. اور اصل تے میرے شیخ مکرم دی نگاہ دا فیض ہے بے شک جتھے مولا تعالی اپنے فقیر دی نگاہ جتھے چوکھی چپواوے یہ اس مالک دی اپنی مرضی ہوندی. یہ خدائی بیت نے باہر صورت اینا تحسینی کلمات تو بعد میرا اج دا موضوع احترام انسان یا احترام مسلم. انسان ہر انسان دا احترام کرنا ہے یا مسلمان دا احترام کرنا ہے؟ اس دا دوسرا نام اے بھی رکھ سکدے ہو کہ احترام انسان یا احترام انسانیت. کہ ہر شکل انسانی دا احترام نہیں، اصل وچ انسانیت دا احترام ہے. تیسرا نام اس موضوع دا بھی رکھ سکدے ہو کہ کیا کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے؟ ایک عام لوکاں وچ گل اٹھی پھردی ہے جی کسی دی دل آزاری نہ کرو. کسی دا دل نہ دکھاؤ، تو کیا واقعی میں ہونا چاہیے ہے بھی ہر کسی دا دل راضی رکھو اور کسی دا دل نہ دکھاؤ؟ یہ ایک موضوع دے تین نام ہے، تین تھاواں تے اے موضوع میں بیان کر چکیا، چوتھی تھاں اج ضلع بہاولپور، ضلع لودراں، ضلع گجرات راتی جلال پور جٹاں، اور اج ضلع لاہور دے اندر اے موضوع جناب نو سنا رہا ہاں. بالکل نئی ترتیب ہے، نیا موضوع ہے، نئی فکر ہے. اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اور اے نہیں کہ رٹی رٹائی شاہ وے، کہ اللہ تعالی دی طرفوں کوئی الہامی کیفیت ہندی، اس دی دلیل اے وے کہ میں تین تھاواں تے لایا ہے، ہر تھاں تے موضوع اکو گلاں وکھریاں. سبحان اللہ. اور اج میرا مالک تعالی جویں چاہے گا تسا سنو گے. آج پتہ نہیں کس طرح دیا گلاں اس ذات پاک نے دینی ہیں. یہ موضوع ایک بہت بڑے شیطانی انگریزی فتنے دا رد دے شک. فتنہ کی اٹھیا کھڑا ہے کہ جتنے کافر ہیں، جتنے منافق ہیں، جتنے برے ہیں، انہاں ساریاں دی عزت کراؤ. مسلماناں نو اے سبق دیو کہ ہر ایک دی عزت کرو، احترام کرو اور قدر کرو. اس دے زمن دے اندر کفر دی تعظیم کرو، برائی دی تعظیم کرو، منافقت دی تعظیم کرو. جیویں کسے دی کوئی فکر ہے اس دی عزت کرو. کسے نو برا نہ آکھو، کسے دا دل نہ دکھاؤ. بے شک یہ عام ایسلے سوچ گردش کر رہی، ایویں نہیں؟ اور کسے خبیص شاعر نے یہ شعر بھی گایا ہے تو لوکاں دے زبان تے عام یہ شعر لگا پھردا ہے. مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا. یہ شعر میرے خیال تساں وی عام سنیا ہوے گا. یہ کسے درویش دا نہیں، یہ کسے خنزیر دا. ایمان نال دسو، جدو مسجد گرائی جائے گی تو مسلمانوں دا دل نہیں ڈھوے گا؟ اور جس دا دل مسجد گرن نال نہ ڈھوے وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. جدو مندر ڈھاؤ گے ہندوان دا دل ڈھوے گا کہ نہیں؟ بے شک. نہ تے مندر گرا کے ویکھو، پھر اشر ویکھو. اگر مندر ڈھہن لال کسے دا دل نہیں ڈھہندا، کسے دا دل نہیں دکھدا، تو مندر گرا کے ویکھو کسے کھتری دا، تو پھر ویکھو تہاڈے نال اشر کی کردا ہے. اے آکھنا پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا. یہ خود شیر پیا دستا ہے کہ کسے فقیر دا نہیں، کسے مومن مسلمان دا نہیں، کسے منافق بندے دا شیر ہے. لیکن اس دماغ شریف دے اندر جڑی سوچ ہے نا، یہ ساڈی اپنی نہیں. بالکل میں تو قسمیا پیانا، اس واسطے سانو اس دماغ دی سوچ صاف کردیاں بڑا وقت لگ رہا ہے تے بڑی دقت پیش آ رہی تے پورے ملک دے دماغ صاف کرنے پی رہے نے تے روزانہ ہی مانجا پھیری دا ہے، لیکن پتہ نہیں ہالے تک کنے ایک بندے ہیں جنہاں دی یہ سوچ گندی کافراں والی کھڑی، بہت تھوڑے بندے نے جنہاں دا کوئی ذہن صاف ہو جاندا ہے. اسلامی فکر، اسلامی سوچ دماغ دے بھانڈے وچ سٹن تو پہلو کفر والی سوچ کڈنی پیندی. بے شک، کیوں جو سیانے آندے نے جس برتن وچ پالو گند پیا ہوئے نا اوندے وچ دودھ نہیں پائیدا، کوئی پاک شے نہیں گتی دی، نہیں تے جاندے او وی خراب ہو جانی. اس واسطے سانو لوگ اعتراض تے کر دینا، یار کفر دے خلاف کیوں بولدا ہے؟ کفر دے خلاف تاں بولنا بھی میں جڑی اسلام والی گل کرنی ہے اس تو پالو کفر والی جڑی پلیتی اونوں کڈا. جدو بھانڈا صاف ہو جائے گا پھر اسلام دی فکر جڑی ہے وہ دل دماغ دے اندر بیٹھ جائے گی. تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ یہ جو کچھ ہے نا انگریزی تعلیم دا نتیجہ، یہ انگریزی فوج کھڑی ہے تے انگریزاں دا یہود نصارا دا منصوبہ اے وے کہ مسلماناں نو اے سوچ دیو تے انہاں دے ذہن دل دماغ وچ پاؤ کہ میاں کافراں دی عزت کرو، کسے دا دل نہ توڑو، سارے ٹھیک نے، سب قابل احترام نے. انہاں گلاں تو انہاں دا مقصد کی ہے؟ اس فکر تو انہاں دا کی مقصد ہے؟ مسلماناں نوں بےمان کرنا تے کافر کرنا، کیونکہ اسلام ایمان تمام کافران دی توہین تے کفر دی توہین پیا سکھاندا ہے. تے جدو مسلمان دی سوچ بنے گی کہ کافران دی کرو تعظیم، کفر دی کرو تعظیم، تے مسلمان دا ایمان ختم ہو جانا ہے. قرآن دے ہو جان کے مخالف، نبیان دے ہو جان کے مخالف، ولیاں دے ہو جان کے مخالف، تے آپے کافر نے. پھر نماز ہی پڑھن، مسیح تے جان، مسیح سونی بناؤ، جو مرضی کرن، جدو ایمان ہی نہیں تے ہر شاید نہ تلانت ہی کرے گی. دوسرا انہوں دا مقصد، یعنی ایک مقصد ہو گیا سانو کافر کرنا اسے گل نال، اسے سوچ نال. دوسرا مقصد انہوں دا کہ مسلمانہ دے دلہ ایچ جیڑی ایک نفرت کھڑی ہے کافران دے خلاف، نفرت جدو مکے گی تے ساڑی عزت انہوں دے معاشرے پھیل جانی. تیسرا مقصد مسلمانہ وچو جہاد دا جذبہ ختم کر دینا کہ جدو احترام سارے کافران دا کرنا ہے تو جہاد کن دے نال کرنا ہے؟ تسی خود سمجھدار بندے ہو بھئی جدو سارے کافر کمینے لچے ہر کسی دی کرنی ہے عزت تو جہاد تے گیا. اور تیسرے نمبر چوتھے نمبر تے انہاں لانتیاں دا مقصد اے وے کہ نبیاں رسولاں اللہ تعالی دے پاک بندے مومناں دی توہین. کیوں؟ کہ جدوں کافراں تے کمینیاں دی کرو گے نا تعظیم تے مومناں تے شریفاں دی اپنے آپ توہین ہو جانی. کفر دی تعظیم کرو اسلام دی توہین ہو جانی، اسلام دی تعظیم کرو تے کفر دی توہین ضرور ہونی ہے. اے کدی نہیں ہو سکدا کہ دوویں پلے برابر رہن، اسلام دا تے کفر دا نا. جس نے خدا رسول دے دشمن نو، خدا رسول دے دشمن شیطان نو عزت دی نگاہ نال ویکھنے، خدا رسول دی عزت او دے دل وچ نہیں رہ سکدی. اور جس بندے خدا رسول نو عزت دی نگاہ نال ویکھنا ہے، او دے دل وچ شیطان دی کدی عزت نہیں رہ سکدی. جس بندے نے پیشاب دا احترام کرنا ہے، اون دے دل دے اندر پاکی دا احترام کتھے رہنا ہے؟ تصور ہی نہیں رہنا. اور جس بندے پاکی دا خیال کرنا ہے طہارت دا، ہر پلیتی تو نفرت کرے گا، ہر گند تو نفرت کھائے گا، اون دے دل دے اندر ہر گندگی دے خلاف نفرت ہونی. گندگی دی مثال کفر واسطے وے، پاکی دی مثال اسلام واسطے وے. بڑا گہرا موضوع ہے، تساں دنیا دی کسے کتاب وچ اس ترتیب نال موضوع ویکھنا تک وی نہیں، سننا تے دور دی گل ہے نا. سناوے اینو کون جدو اونا دے اپنے دماغ ہی پلیت ہوئے پہنے سناون والے آ. میں جناب نو یہ سمجھانا چاہنا کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کافر تے کافر رہا، منافق منافق رہا، مومن ہوئے ہوئے فاسق، کوئی کبیرہ گناہ کرے یا چھوٹا گناہ بار بار کرن دا ارادہ رکھے، انہوں آدھنے فاسق فاجر. مومن ہوئے فاسق فاجر، ساڑی شریعت اسلام دے وچ او بھی لائق تعظیم نہیں. کافر دی تعظیم کتھے ہونی ہے؟ کس رب نے، کدو رب سونے نے اجازت دینی ہے؟ جس رب العالمین دی شریعت دے اندر فاسق بندہ لائق تعظیم نہیں، قابل تعظیم دے نہیں، احترام دے قابل نہیں، تا کر کے فاسق بندہ رسول کریم دے مصلی دی امامت نہیں سنبھال سکدا. سبحان اللہ. کیوں؟ مراکل فلاح شرح نور الازا، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، فتاوی رضویہ فقہاء کرام نے لکھے ہے، امامت تے داڑی منہ کیوں نہیں کھلو سکدا؟ کہ اے ہے فاسق تے فاسق ہوندہ ایک لائق توہین، تے اے ہے رسول کریم دا مقام، اس مقام دوتے کھلارنا، اے ہے انہوں تعظیم دینا، عزت دینا، تے عزت دین جو قابل نہیں انہوں کیوں کھلاریا جاوے؟ پھر تو آندہ ہوئے سلام نہ کرو، شریعت تے چودی گواہی نہیں، گواہی قابل شہادت ہی نہیں ہو. ایمان نال دسو کہ جدو ایک ہووے مومن تے ہووے فاسق، شریعت پاک دی کوئی حد توڑی پھردا ہوئے، بھاوے ہو عقیدہ ایمان اپنا صحیح رکھدا ہے، لیکن اس دی توہین تے تعظیم نہیں، او تساں دسو اے او رب العالمین اس دی پیاری شریعت، اس دا اسلام کسے کافر کمینے دی عزت احترام گوارا کر سکدا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی نے. سبحان اللہ، ہے تکبیر، اللہ اکبر، ہے رسالت، رسول اللہ، ہے تحقیق، حق علیا، ہے اس لیے سائیں یہ ونڈا ختم ہو گئی ہیں، یہ ونڈا نہیں رہی ہیں. تے اللہ تعالی دے فضل نال نا چیز نے چھاننی مارنی ہوں دیئے تو بڑی بریک چھاننی، بے شک. قرآن مجید فرقان حمید نے پورے قرآن دے اندر کسے تھا تے اے نہیں آیا کہ کافر دی بھی عزت کرو. پورے قرآن اچ کوئی مائی دا لال نہیں وکھا سکتا. سنو ایک نقطہ سمجھانا، اگر اللہ تعالی دی بارگاہ وچ کافر ہوندا نا قابل تعظیم تے رب کافراں لئی دوزخ نہ بناؤندا. اگر مومن رب دی بارگاہ وچ قابل توہین ہوندا تے رب جنت نہ بناؤندا. جنت انتہائی عزت دا مقام ہے اور دوزخ کمال درجے دی توہین تے بے عزتی دا مقام ہے. بے شک سبحان اللہ. مومناں نو رب سونے نے ایتھے وی تے اگاں وی برابر نہیں رکھنا. ایتھے وی درجہ بندی جنہ کوئی بہتا پرہیزگار اللہ تعالی دی بارگاہ چ اوڈی چوکھی عزت والا، جنہ پرہیزگاری گھٹدی جانی مقام اونا گھٹتا جانا ہے. اور اگر جنت جانا ہے تو اتھے بھی رب نے ایک کو درجے سب نہیں رکھنا، جنت دے بھی درجے نے. سب تو اعلی درجہ حبیب خدا دا ہے، پھر باقی نبیاں دا درجہ بندی نال، پھر صحابہ اہل بیت کو اپنے مقام دے مطابق، پھر باقی مومن آپ اپنی کیتی دے مطابق جنت وچ مقام پاون گے. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ سارے مومن ایک جیسے ساریاں دی قدر برابر نہیں. ایمان نال دسوئے کوئی مائی دا لال کہہ سکتا ہے کہ حضرت سلطان بہو یا حضرت داتا گنج بخش حضرت خواجہ اجمیری تو تہاڈی ساڈی عزت اللہ تعالی دی بارگاہ وچ برابر ہے یا نبی پاک دی شریعت وچ برابر ہے؟ کہہ سکتا مائی دا لال؟ حوصلہ دے کرو نا، میں اگاں تہاڈے کو راز کھولا کہ تہاڈے عقل حقے بکے رہ جان. بھئی یہ کی اساں کیڑے گند وچ پئے ہاں؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک وچ اعلان فرمایا ہے، وہ سناواں اعلان. اس درجہ بندی نو ظاہر کردیا بیان فرماندیا، درجہ بندی نو بیان فرماندیا مالک کل فرماندا ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا تواڈے وچوں زیادہ پرہیزگار ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر زیادہ عزت والا ہوئے گا. فرق ہو گیا. اور دس دیتا ہے کہ مومنو میری بارگاہ وچ عزت دی انتہا کونی. ہاں تساں چوکھے تو چوکھی محنت کرو، جیویں کردے جاؤ گے قدر ود دی جانی. اسے سنو بزرگ لوگ فرماندے نے جنت وچ داخلہ جڑا ہے نا وہ حقیقت وچ اللہ تعالی دی رحمت نال ہے، تے جڑے درجے ملنے نے اے عملہ نال ملنے نے. درجے اپنیاں کیتیاں تے عملہ نال ملنے نے، یعنی داخلہ ہونا ہے ایمان نال. عمل کس کھاتے چ؟ عمل درجے بندی چ کم دیں گے. داخلہ ایمان نال، اور ایمان اللہ دی رحمت نال. ایمان اللہ تعالی دی رحمت نال، داخلہ ایمان نال، ایمان رب دی رحمت نال، اور درجہ بندی عمل نال، اور عمل اللہ دی رحمت نال. نہ کرے کون عمل کرے؟ وہ دی توفیق ہوئے گی تو ہوئے گا. ان اس واسطے جنت دے اندر درجہ بندی ہو گئی تے جیڑا جہنم ہے نا جہنم وہ انتہائی توہین دا مقام ہے کہ یار ایڈی بے عزتی کہ کافر دی شکل جویں ایتھے ہے انج رب نہیں ران دینی. عزت پہ ہوندی ہے نا اودی کہ کافر تے منافق دی شکل جویں ایتھے ہے انج رب نہیں ران دینی دوزخ وچ. اودی ایک ایک داڑ جیڑی ہے نا اودا ایک ایک دند اوہد پہاڑ دے برابر تک کر دے گا. اوہدا چمڑا جسم دا تین تین میل موٹا کر دے گا. باقی جسم دی حالت دسو کی بنا دے گا. اس طرح ذلیل تے خوار کر کے عذاب علی میں چھٹے گا. جدو انہیں منگنا پانی ملنا انہوں خون کھول دا پیپ ابل دی. عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ بولو بولو بولو. او در مومنہ لئی جنا خوش نصیبہ نو اپنے فضل لارو سجنت دینی او تھے منگن دی لوڑ نہیں پینی ارادہ اور خواہش ہونی اور جیڑی نعمت دا ارادہ خواہش ہونی وہ نعمت مون دنال موجود ہونی. ایمان نال دسو وہ کمال عزت دا مقام ہویا کہ نہ ہویا؟ ادھر عزت آخری درجے دی ادھر بے عزتی تے ذلت آخری درجے دی. ایندا مطلب صاف ہی نکلیا کہ اللہ رب العالمین نو کافراں تے منافقاں دی عزت مطلوب جے عزت مطلوب ہوندی تے رب العالمین دوزخ کدی بناؤ. انی گل تے تانوں سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ. تے ہن جڑے آندے نے ساریاں دا احترام کرو تے ساریاں دی قدر کرو تے ساریاں دی عزت کرو. مائی کوڑے والی گل کر دی دے تے انہاں نوں میں آکھاں گا جے تساں ساریاں دی عزت ہی کراونی ہے نا تے پھر کسے پاسوں رب نال لڑ سکدے ہو نا تے لڑ لڑ کے تو ان دی دوزخ ختم کرا چھڈو تاکہ سکولیاں دے تائے انگریز تے وچ جہنم جان ہی نہ. جے اوتھے خدا دے قہر دے اندر انہاں ذلیل تے خوار ہونا ہی ہونا ہے تے پھر قبلہ ساڈے رب نو جو مطلوب ہے اساں او ایتھے پورا کرانگے تو سانو وی جنت لبے گی. اساں جے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے فیصلے نو پیرا سٹیا تے اساں خود ذلیل تے خوار ہوواں گے خود برباد ہوواں گے. اس واسطے اساں اپنی کرانا چاہنے آ عزت اللہ دی بارگاہ دے اندر ہو. اس واسطے ہن ساڈا فرض بندا ہے کہ جے دی رب عزت کراوے او دی کریے جے دی بے عزتی کراوے او دی رب سونے دی مرضی دے مطابق بے عزتی کریے تا رب دی بارگاہ ہوئے ساڈی عزت ہوے گی ورنہ نہیں ہو سکے. توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. ایتھے ہن ایک میں نقطہ سمجھانا بنیادی کہ اللہ تعالی کافراں منافقاں انہاں دی عزت دا حکم بلکہ اذن اجازت او نہیں تے انہاں دا احترام اسلام کرن نہیں دیندا. کیوں سمجھاواں؟ ایک نقطہ سبحان اللہ ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ دوستو اصل اچنا نقطہ راز یہ ہے کہ ہر عزت دا حقدار اللہ ہے. بے شک مخلوق ذاتی طور تے عزت احترام دے کوئی قابل نہیں. کیوں کہ تساں اساں کچھ بھی نہیں، جے ساڈی شکل ہے، ساڈی کوئی سیرت ہے، کوئی گل بات ہے نا مخلوق پوری دی، تے رب سونے پیدا کیتی ہے نا، اونج تے کسے کوئی شے نہیں، نہ کوئی شے ہے آسان لگے. چلو تساں اپنی اصلیت تے پیچھا نگاہ کر دے چلو تے تساں ویکھو آسان قابل عزت بننے ہیں. مثلا آسان پیچھا چلنے ہیں باب آدم تو علاوہ آسان نطفہ ماں، تے نطفہ کون آدھا ہے قابل عزت ہے، اس تو پیچھا چلنے ہیں تے مٹی ہیں، مٹی کون آدھا ہے قابل عزت ہے، کسی طرح بھی مخلوق قابل عزت نہیں، تمام عزت دا مالک اللہ ہے. تا کر کے اس ذات نے جگہ جگہ قرآن اچ فرمایا ہے الحمدللہ، ساریاں تعریفاں دا حقدار کون ہے؟ کیوں فرمایا ہے؟ اگر کسے ہور عزت دا حقدار ہونا سی رب سونے تو بغیر تو اونا لے کیوں نہیں آیا؟ حقیقت تے جو حقدار ذاتی طور پہ ہر عزت ہر شان دا کون ہے؟ بولو بولو اللہ. ہن اگے سونے رب نے انساناں نو بنایا اے جا کہ اے اپنی عزت وی پسند کردا ہے. ہاں ہر بندے دا نفس آندا ہے میری عزت ہوئے، جدھر جاواں دنیا میں سلامہ کرے میریاں تعریفاں ہوں. کیڑا بندہ چاہندا ہے میری بےعزتی ہوئے؟ کوئی چاہندا ہے؟ اللہ تعالی پسند فرماندا ہے میری عزت ہوئے. بندے دا نفس پسند کردا ہے میری عزت ہوئے. کیوں رب بندے نوں انج بنایا ہے کہ ایندا میں لینا ہے امتحان، ایندا نفس بنانا ہے میں ایندا، کہ نفس ایندا اپنی عزت کرے پسند تے میں آکھاں عزت میری ہوئے، تے ایندا نفس آکھے عزت میری ہوئے. ہن کیڑا ہے جیڑا اپنے نفس دے مخالف چل کے تے آکھے میں اپنی عزت نہیں کرانا چاہندا تے نہ کسے دی میں کرنی ہے، میں رب سونے کوئی عزت دے قابل نہیں، ساریاں شانہ عزتاں دا مالک ہے تو، جتھے تو چاہے گا میں اوتھے عزت کراں گا، جدی تو چاہے گا میں اوندی عزت کراں گا، میں اپنی عزت دا خیال نہیں رکھنا، میں ہر وقت تیرے حکم دی عزت دا خیال رکھاں گا. جیڑا ہوندا ہے نا مومن، مومن آندا ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک جتھے جتھے مینوں حکم فرماوے گا، اذن دے گا، اجازت دے گا، ایتھے عزت کر میں اوتھے کراں گا، جتھے نہیں دے گا اجازت میں اوتھے نہیں کراں گا، جے کیتی تے میں مشرک بنا، میں رب دے مقابلے چ آ جاواں. جتھے عزت والا عزت دے عزت کراوے اوتھے کرے گا تے او عزت بنے گی رب دی. جتھے او نہ کرن دے وے ہن کرے گا تے ہن آ گیا خدا دے مقابلے وچ کہ او آندا ہے میں نہ کر، میں عزت والا، میں عزت دین والا، میں مالک میں ہاں. جدو میں اجازت نہیں پیا دیندا جدو تو پیا کرنا ہے تو آنا ہے پیا میرے مقابلے وچ، دا مطلب یہ نکلیا کہ میں عزت نہ دیواں تے تو دیویں. ہن میں تینوں ذلیل خوار کر چھڈاں گا. تا کر کے مالک تعالی نے قرآن مجید وچ دو گلاں کیتیاں سناواں. ایک گل اس مالک نے دعویٰ فرمایا کہ ساری عزت دا حقدار میں ہوں، وہ دعویٰ سنو کیڑا ہے؟ ارشاد ربانی نے فرمایا ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، اس کا مالک ہے تو، جتھے تو چاہے گا میں اتھے عزت کراں گا، جدی تو چاہے گا میں ان کی عزت کراں گا، میں اپنی عزت کا خیال نہیں رکھنا، میں ہر وقت تیرے حکم کی عزت کا خیال رکھاں گا. جیڑا ہوندا ہے نا مومن، مومن آندا ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک جتھے جتھے مینو حکم فرماوے گا، اذن دے گا، اجازت دے گا، ایتھے عزت کر میں اتھے کراں گا، جتھے نہیں دے گا اجازت میں اتھے نہیں کراں گا، جے کیتی تے میں مشرک بنا، میں رب دے مقابلے چ آ جاواں. جتھے عزت والا عزت دے عزت کراوے اوتھے کرے گا تو او عزت بنے گی رب دی. جتھے او نہ کر دے وے ہون کرے گا تو ہون آگیا ہے خدا دے مقابلے وچ کہ او آندا ہے میں نہ کر، میں عزت والا، میں عزت دین والا، میں مالک میں ہاں. جدو میں اجازت نہیں پیا دیندا جدو تو پیا کرنا ہے تو آنا ہے پیا میرے مقابلے وچ، دا مطلب اے نکلیا کہ میں عزت نہ دیواں تے تو دیوے. ہن میں تینوں ذلیل خوار کر چھڈاں گا. تاں کر کے مالک تعالی نے قرآن مجید وچ دو گلاں کیتیاں سناواں. ایک گل اس مالک نے دعویٰ فرمایا کہ ساری عزت دا حقدار میں ہوں، وہ دعویٰ سنو کیڑا ہے؟ ارشاد ربانی نے فرمایا ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. منافق کافران دے کول عزت تلاش کرتے ہیں. فإن العزة لله جميعا، سن لو ساری عزتاں دا مالک اللہ ہے، ساری عزتاں دا حقدار اللہ ہے. ایتھے اس ذات نے دسیا میری ذات ہی انج دی ہے کہ ہر عزت دا تقاضا کردی، ہر شان میرے اندر، ہر عزت دا مالک میں ہوں، ہر عزت دا حقدار میں ہوں. اس آیت پاک دے اندر مالک کے کائنات نے ساری عزت دے مالک ہون دا دعویٰ فرمایا ہے. دوسری آیت مبارک دے اندر جتھے جتھے مالک نے عزت دا اذن دتا، اجازت دتی ہے کہ کرو، اوتھے رب وحدہ لا شریک مولا گن گن کے دسدا ہے کنا کنا دی عزت میں کرانا چاہنا وا. فرماندا وللہ العزت ولرسول ہی وللمؤمنین ولکن المنافقین لا جو سجنا سونا رب فرماندا ساری عزت، توجہ، پہلو فرمایا ساری عزت دا مالک کون؟ اللہ. حقدار کون؟ اللہ. تو پھر فرماندا عزت اللہ واسطے ہے، اس دے رسول واسطے ہے، اس دے اور ولل مومنین اور مومنا واسطے ہے. توجہ تھلے باؤ، تھلے باؤ، تھلے باؤ، توجہ سے توجہ، خلل نہ پہن دیو یار، خلل نہ پہن دیو. ہوں اتے سونے رب فرمایا ہے او بچے او جڑے سامنے کاکے کھڑے ہوئے پتر، یہ ہاسے سانو بھی آتے ہیں تو اصا سنتے بھی رہنے بھی بندے یہ نستے نے، کوئی نواں ہاتھا تو نہیں آیا. یہ نسل اسی طرح ہی پچھانی جاتی ہوتی ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. سونا رب فرماندا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت عزت اللہ واسطے ہے، اُدھے رسول واسطے ہے، اور ایمان والیاں واسطے ہے. ایتھے اللہ تعالیٰ اینا تینا اینا دونوں اپنے نال رکھے ہے، رسول کے رسول اور مومنن. کیوں اپنے نال رکھے ہے؟ وہ دسنا چند ہے کہ اینا دی عزت میری عزت. کیوں کہ اینا اے رسول ہے میرا، پیغام لیاون والا ہے میرا، مومن منن والے ہیں مینو. ہن انہاں دی جڑا عزت کرے گا، میں اذن پیا دینا، میں اجازت پیا دینا، میں حکم پیا کرنا کہ انہاں دی عزت کرو، کیونکہ انہاں دی عزت میں رب دی عزت ہے. عجیب فرقان حمید دے اندر جگہ جگہ تے نبیاں نو اپنا بندہ فرمایا ہے، ولیاں نو اپنا بیلی فرمایا. کسے جگہ تے مولا اعلان فرماندا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم نو اللہ نے اپنا یار بنایا. ویکھو نا کیویں نسبت قائم پہ کردا ہے اللہ دا یار. ہن سجنا قرآن مجید نے دسیا رسولاں دی عزت کرو، ولیاں دی عزت کرو، نبیاں دی عزت کرو، مومناں دی عزت کرو. کیوں کرو؟ اس واسطے کرو کہ اللہ تعالی پیا کرواندا ہے، اذن دتا ہے، امر کیتا ہے کہ انہاں دی عزت کرو. اور انہاں دی عزت پھر کرن دے اندر جیونا جنا توں جنا تو ٹل لا سکنا ہے لائی جا، رب نو اُنہ ہی پسند. ادھر ویکھو اللہ دا نبی، اللہ دے نبی دی عزت کر، ذات دی، انہاں دے جوڑے دی عزت کر، انہاں دے جوڑے دے نال لگی مٹی دی عزت کر، انہاں دے دربار دے دربان دی عزت کر. دربان دے درد ہوئے کتا، اس کتے دی عزت کر. جیویں جیویں نسبت جڑدی گئی تو عزت کردا گیا، مولا تعالیٰ تیرے تے بڑا ہی مہربان ہوندا جائے گا کہ اے میرے نسبت والے بندے جنہاں دی عزت میں کروانا، یہ اینی دور تک انہاں دی عزت کردا لگا ہی جاندا. گل سمجھا نے، گل سمجھا نے. میں ایک مثال دینا، کسے نواب یا کسے چودھری دا کوئی کمی آندا ہے کسے اگوں چودھری دے کولوں، اس کمی دی خاطر چونے وچھاؤندا ہے، کلینا وچھاؤندا ہے، پھلاں دیاں باغ بگیچیاں لا کے اچھی کرسی تے بہاؤندا ہے، اوندے اگے ہاتھ بن کے کھلوتا رہندا ہے، وہ منہ وچوں ادھی گل کڈدا ہے تے اسلے پوری کر چھڑدا ہے. ہوں جیڑا ہوئے گا نا سیاح بندہ سمجھدار، ان ویخ کے نا چودھری نو اس کمی دے اگے انج عزت کردہ انہیں سوچنا یار پتہ نہیں اس بندے دے دل وہ پچھلے چودھری جڑا گھلن والا ہے اس دی پتہ نہیں کنی عزت ہے ایڈی قدر اندے دل دے اندر ہے کہ اندے کمی دے اگے انج کھلوتا ہے سچی بولو ایویں ہونا ہے کہ نہیں سمجھدار بندہ کی سوچے گا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ کمی دی عزت پہ کرتا ہے یہ سوچے گا کہ اس کمی دے کم والے دی عزت پہ کرتا ہے جنہیں پچھوں گلیا ہے تے جیڑا ہوے گا نا چگل تے بیوقوف بندہ وہ ویکھ کے تے آکھے گا جا چودھری اوے اپنی عزت ہی خراب کیتی جانا ہے تیرا تے حال ہی کوئی نہیں کتھے کمی تے کتھے تو توجہ نہیں فرمائی نہیں سبحان اللہ تسی دسو تہاڈا دل کی آندا ہے کہ دو بندے ویکھدے نے اونوں سیاڑا بندہ کی آکھے گا عزت کمی دی پیا کرتا ہے یا کمی نو گلن والے دی پیا کرتا ہے بولو تے جڑا بیوقوف ہوئے گا وہ کی سوچے گا وہ آکھے گا اج تو بعد اس چودھری نو میں چودھری مندا ہی نہیں ایڈا چگل ہے کمی لگے سر سٹی کھلوتا سی گل کرن والی ہوں میں تہن سمجھاواں کہ جیڑا ان دا چغل رہن ہے نا انہوں بھابی آن دینا کہ جدو مل رہے کہ یار بابا فرید دے دربار تے کتا کھڑا ہے تے میرے علی گولوی ورگا فقیر اس کتے نو بھی وٹا نہیں ماردا تے تکلیف نہیں دیندا تو انہوں روٹی سٹ گئی کیوں آئی مر میرے دی عزت کر ذات دی انہاں دے جوڑے دی عزت کر انہاں دے جوڑے دے نال لگی مٹی دی عزت کر انہاں دے دربار دے دربان دی عزت کر دربان دے در دا ہوئے کتا اس کتے دی عزت کر جیویں جیویں نسبت جڑدی گئی تو عزت کردا گیا مولا تعالیٰ تیرے تے بڑا ہی مہربان ہوتا جائے گا کہ اے میرے نسبت والے بندے جنہ دی عزت میں کروانا یہ انی دور تک انہوں دی عزت کرتا لگا ہی جانا ہے لگا ہی جانا گل سمجھا نے میں ایک مثال دینا کسے نواب یا کسے چودھری دا کوئی کمی آندا ہے کسے اگوں چودھری دے کولوں اس کمی دی خاطر چونے وچھاؤندا ہے کلینا وچھاؤندا ہے پھلاں دیاں باغ بغیچیاں لا کے اچھی کرسی تے بہاؤندا ہے اندے اگے ہاتھ بن کے کھلوتا رہندا ہے وہ منہ وچوں ادھی گل کڈدا ہے تے اس لئے پوری کر چھڑدا ہے ہن جیڑا ہوئے گا نا سیاڑا بندہ سمجھدار انہیں ویکھ کے نا چودھری نو اس کمی دے اگے انج عزت کردا انہیں سوچنا ہے یار پتہ نہیں اس بندے دے دل وچ وہ پچھلے چودھری جیڑا گھلن والا ہے اس دی پتہ نہیں کنی عزت ہے ایڈی قدر اندے دل دے اندر ہے کہ اندے کمی دے اگے انج کھلوتا ہے سچی بولو ایویں ہونا ہے کہ نہیں سمجھدار بندہ کی سوچے گا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ کمی دی عزت پہ کرتا ہے یہ سوچے گا کہ اس کمی دے کم والے دی عزت پہ کرتا ہے جنے پچھوں گلیا ہے تے جیڑا ہوے گا نا چگل تے بے وقوف بندہ وہ ویکھ کے تے آکھے گا جا چودھری اوے اپنی عزت ہی خراب کیتی جانا ہے تیرا تے حال ہی کوئی نہیں کتھے کمی تے کتھے تو توجہ نہیں فرمائی نہیں سبحان اللہ تسی دسو تہاڈا دل کی آندا ہے کہ دو بندے ویکھ دے نے اونوں سیاڑا بندہ کی آکھے گا عزت کمی دی پیا کردا ہے یا کمی نو گھلن والے دی پیا کردا ہے بولو تے جڑا بے وقوف ہوئے گا وہ کی سوچے گا وہ آکھے گا آج تو بعد اس چودھری نو میں چودھری مندا ہی نہیں یہ ڈا چگلے کمی دے گیا سر سٹی کھلوتا سی تو گلے کرن والی ہن میں تو ان سمجھاواں کہ جڑا ان دا چگل رہے نے نا اونوں بھابی آندے نے کہ جدو ویندا ہے کہ یار بابا فرید دے دربار تے کتا کھڑا ہے تے مہر علی گولڈی ورگا فقیر اس کتے نو بھی وٹا نہیں ماردا تے تکلیف نہیں دیندا تے اونوں روٹی سٹدا کیوں آکھے یار میرے پیر دا کتا ہے ہن جڑا وابی ہونا ہے نا اونے ویکھنا ہے تے اونے آکھنا جا اے پیر منی پھردے ہو میرے علی نو او میں ویکھیا اوتھے کتے او کتے نو کانڈ رہی سی پیا کردا او گل کرن والی تے جڑا ہونا ہے نا سنی دماغ او ہوے گا بڑا سیاںا اونے ویکھنا ہے اونے آکھنا ہے یار کتھے اے ہر کتے دی کیوں عزت پیا کردا ہے اے لنگیا ہے مہر علی گولڑے تو چلیا تے بابا فرید تک پہنچ دیا کوئی لکھاں کتے نو راہ چ ملے نے تے کتھے کسے کتے نو اینے پچھیا ہی نہیں کہ کسے حال بیٹھا کھلوتا ہے تے اس کتے نو کنڈ جو نہیں پیا کردا تے ان دا مطلب اے نکلیا کہ گل ان دے کتے دی نہیں اے کوئی ہور وچوں راہ دے اونے جدوں راز پٹنا ہے تے اونے آکھنا اے کتا ہے فرید دے دربار دا تے فرید ہے خدا دا پتہ نہیں مہر علی دے دل وچ رب دی کنی عزت ہے کہ رب دا بندہ فرید فرید دا درد فرید دا ہوے در درد ہوے کتا اے کتے دی عزت کردا رب دی کنی کردا ہوے گا سجنا توجہ فرما تا کر کے ساڈا امام اہل سنت فرماندا ہے آپ فرماندے نے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا غوث پاک دی بارگاہ دے اندر ساڈا امام اہل سنت غوث پاک پیر یاری والے دی بار گاوے چل کردا او لجبالا تیرا در تیرے در دا کتا سبحان اللہ تے کتے دا میں غلام سبحان اللہ در نو نسبت تیرے نال کتے نو نسبت در دے نال تے میں عاجز نو نسبت تیرے کتے نال او میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا کہ میں سونیا ایڈی دور تو تیری نسبت رکھن والا وا ہن سجنا جڑا وہابی ہوے گا واکھے گا کفر کیتی جاندا ہے شرک کیتی جاندا ہے لے گل کرن والی کتے دی عزت کتھوں پر رب وحدہ لا شریک مولا قسم خدا دی کر کے انا مولا نو پسند ہے ساڈے یاراں دے کتے دی بھی عزت کریا کر شیخ صدا اللہ علیہ وسلم اگر میں کھو سنگیوں توجہ نال بولو سبحان اللہ اگر مولا وحدہ اولا شریف دی بارگاہ دے اندر سارے کتے برابر ہوندے اگر اللہ تعالیٰ اپنے یاراں دے درد کتیاں دی عزت نہ کرانا چاہندا کدی اصحاب کہف دے کتے دا ذکر قرآن وچ نہ ہوگا ایڈی طور دے نال ایڈی شان دے نال اس کتے دا ذکر آیا کھڑے بندے حیران رہ جاندے نے آندے نے یارا اے کتا ہی ساڈے نالوں کنے درجے اگے نکل گیا سانو اینی شان نہیں لبھی جیڑی قرآن وچ ذکر دے نال کتے نو شان لب گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنو اے تا کر کے اے عاشقاں لوکاں دی صف دے اندر اے محب تے عاشق دی پہچان رکھ دتی گئی ہے کی اکھے او کتیاں دا وی یار دے کتیاں دا وی ادب کرسی ہاں ایمان نال میں قسمیا پیانا تا کر کے تیرے دردیاں کتیاں نال ادب سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے تاریخ دمشق دے اندر لکھیا ہے محدث ابن عساکر دی کتاب 80 جلداں والی اس وچ لکھیا ہے عبداللہ ابن مسعود فرماندے سن مینوں پتہ لگ جاندا نا کہ فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کردا ہے تے میں اس کتے نال ضرور پیار کرنا سی سبحان اللہ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود کون نے نبی پاک دے صحابی نے سبحان اللہ ساڈی فقہ حنفی انہاں دے راہی ساڈے تک آئی ہاں انہاں دے راہی حضرت امام عالم ابو حنیفہ دی فقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دے مسعود تو آئی ہے نبی پاک نے صحابی فرماؤ دے من پتہ لگ جاندہ فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کردہ ہے میں ان دے نال پیار کردہ یہ دا مطلب ہے نکلیا رب سونے دی مرضی اے وے رسول دی عزت کر مومنہ دی عزت کر تے پھر اے عزت جیڑی ہے نا اے کھلری اے عزت اسا کھلار کے رکھی ہے اسا ویکھنے کتھے کتھے نسبت آلی شاہ ویننا ہے تے عزت کرنا ہے سمجھ نہیں جی لگی سبحان اللہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ او سجنا سن کے جاواں مت سمجھیں رب دے بندیاں رب سونے دے بندیاں دے پیر تے باقی بندیاں دے پیراں دی عزت برابر ہونی ہے نا نا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سناوا گل آپ دی سبحان اللہ آپ جدو جھولے دے اندر بولے نے فرما دے نے واجا علی مبارک الانما کنتو سبحان اللہ اعلان پکر دین اپنی قوم دے اندر او میری قوم مینوں اللہ تعالی نے انج دا بنایا جے میں جتھے پیر رکھا اوتھے برکتیں برکتاں ہوندی ہیں سبحان اللہ مبارکن اینما کنتو میں جتھے بھی ہوا ترتی تے جتھے پیر رکھا اتھے برکتہ ہی برکتہ برکت دمانا پتا کی ہوندہ ہے برکت دمانا ہوندہ ہے خیر خیر چوکھی ہاں رحمت چوکھی اللہ دا فضل چوکھا انہوں آندھنے برکت آپ فرمان دینے ہو میں نو رب انج دا بنایا ہے میں جتھے پیر دھر سا او تھے خیرہ ہی خیرہ وابی آن دینے ہو کی لب دے رنگ دے ہو میں کیا خیر تو کڑمیاں جڑا دعا منگنے ہو نا آتے آن دے ہو اے اللہ خیر کریں اے اللہ خیر کریں اے اللہ برکتاں دیں میں کیا عمریں رب دے قرآن نے دسے جڑیاں چیزاں دی تو دعا کردا رہنا اے او اللہ دے نبیاں پاکاں بندیاں دے پیراں دے تھلے پئی اے سبحان اللہ وجعلنی مبارک الا ما کنت سبحان اللہ او سجنا ہوں کوئی لانتی بندہ ہوگا جڑا ابو جہل دے پیر تے حضرت عیسیٰ روح اللہ دے پیر نو برابر سمجھے گا وہ کافر تے بے ایمان ہوے گا اللہ وحدہ لا شریک مولا حضرت روح اللہ علیہ السلام دے پیر دی عزت کرانا چاہے ابو جہل دے پیر دی عزت انہوں گوارا نہیں ہے گوارا بھائی ادھر ویکھو ایزن دا مسئلہ تین فرق تھوڑا نسبت والا سمجھانا پیا ایمان نال دسو بتاں دی تعظیم کر سکدے ہو بت دے نال نماز پڑھ سکدے ہو نہیں پڑھو گے تے کافر بنا گے یا مسلمان کافر تے ایک پتھر ہے یہ بھی پتھر نے بت بھی انہاں دی عزت حرام انہ دا احترام حرام احترام کفر جن نے کپڑا لا کے پتھر نو اکھاں تے لایا کافر ہو جائے گا جن نے ہاں جن نے ہاتھ لایا ہے تعظیم واسطے کافر ہو جائے گا جیڑا انہیں نال نماز پڑھے تھڈو مشرک نماز ہی لعنت پاوے گی تھڈو کافر دائرہ اسلام تو خارج ہو جانا ہے وہ بھی پتھر ہے توجہ لیکن ایک پتھر ایسا ہے جن دے نال اللہ حکم فرماندا ہے اوتھے پڑھ اتے نہ پڑھے تو نماز کمی آوے پڑھے تو شان پا جائے وہ چشتیا وہ کہڑا پتھر ہے وہ قرآن دسدا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا رب فرماندا ہے جتھے ابراہیم پتھر دے کھلوتے نے اس پتھر دے نال مصلا ڈال ہے اللہ اکبر پڑھ نماز کیوں کیوں اس واسطے کہ اس پتھر تے ساڈا یار کھلوتا ہے بت نال ساڈی یاری ہے ہی نہیں نہ بت ساڈے یاراں دا کچھ لگدا ہے اساں اپنے یاراں نو حکم کیتا ہے توڑو بت ساڈے یار انہاں نو بھندے رہے نے ہن جیڑا پڑھے گا بتاں نال نماز او ہوے گا کافر پر اے پتھر ہی اے پتھر انہاں بتاں ورگا پتھر نہیں ہوں ہاں اینوں پہ نسبت لگی ساڈے یار ابراہیم خلیل دے نال ایتھے او کھلوتے نے لہذا ہن ابراہیم ہویا ساڈا پتھر ہویا ابراہیم دا یہ ہوں رسی دو اے رسی دور تک پہ ٹردی ہوں اس پتھر دے نال کھلو کے نماز پڑھ تن پتہ لگے میں کیندی عزت کراونا چاہنا تے کیدی نہیں کراونا چاہتا یار جہے لانتی دے پتر نبیاں بتاں نال رلاندے نے نا ولیاں نبیاں انہاں نو آکھو اے اونتری دیو جدو نبی پاک نے کعبے دے وچوں پتھر توڑ کے سٹے سن بت توڑ کے سٹے سن اونتری دیو کدی یہ بھی روایت چایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والا جو پتھر نال پیا سی تے نبی پاک نے انہوں بھی چک کے پرا سٹایا ہوئے فرمائی وہ کسے روایت چ نہیں آیا الٹا رب وحدہ لا شریک نے اپنے گھر دے نال پتھر نو انج رکھیا سو جویں کسے سونے بندے دے رخسار تے کالا تل پیا ہوندا انج رب نے پھبا کے رکھیا ہے جدو حاجی چکر کھا لے کعبے دا ہر وار چکر کھا کے چکر نال کر کے تے انہوں ہاتھ بھی لائی جاندہ ہے نال اکھاں تے لائی جاندہ ہے وہ میں وہ آخر اج کرانگا تو میری تقریر آخر والی پہلو نہ لیا ہوں میں اتے میں بیٹھنا نہیں چاہتا اس گل کے اتنے بیٹھنا نہیں چاہتا بیٹھا تو مڑ سویر تک ہی وہ مسئلہ چھڑی رکھا لیکن اللہ تعالیٰ دے فضل نال میں تمہیں اگلیاں گلان سمجھانیاں ہیں جڑا موضوع چھیڑی بیٹھا وہ پھر آن کے کھول لینا پھر تے اگے ذرا بولو جیندے سبحان اللہ ہوں سجنا توجہ فرماؤ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ تے کافران دی توہین اپنے بندیاں دی تعلیم مومنا دی نبیاں دی ولیاں دی بتاں دی نہیں کفر دی نہیں کافران دی نہیں پلیتاں دی نہیں منافقاں دی نہیں بلکہ رب العالمین انہ بےمانا دے راہ کھولن دی خاطر قرآن اتاریا ہے قرآن دا ایک نام ہے فرقان تے فرقان دا من ہے فرق کرن والا توجہ نہیں فرمائی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ قرآن قرآن دا ایک مانا کیتا گیا ہے قرآن دا ملاون والا فرقان دا مانا ہے جدا کرن والا قرآن دو کم کرن دے دو کم کرن دے جے بیمان ہیں انہاں نو ایمان والیاں تو وکھرا کرن آیا ہے ایمان والیاں نو بیمانا تو وکھرا کرن آیا ہے تے ایمان والیاں نو اپنے رب دے نال ملاون آیا ہے سمجھ آئی نے کوئی نہ تمہیں پتہ نہیں کی سنایا ملوڈیا من تو حیرت آتی ہے ایمان نال کہ ملوڈیا تمہیں سنایا کی ہاں میں راتی جلال پور جٹا بیٹھا تھا اس لیے خطاب سی اتے ضلع گجرات اتے تقریر تو پڑھو ایک بندہ بیٹھا داڑی منا تے واہ واہ پکی جی عمر والا سی تو بندہ ان سیاح سی وہ مینو کہن لگا جی سڈے نال یہ اشر بنیا ہے بے چار سن نبی نے تے چارے آپس گلاں پہ کرن کہ یار کدی رب سانو بھی آکھ دیندا تے اساں بھی تے رب نو ویکھ لیندے کہ کیویں دا ہے ایک کوئی آکھے میں اج دے ملوانڈیا ورگا بندہ گزریا تے انہیں آکھیا گل ہی کوئی نہیں ہوئے آؤ میں تانوں رب ملاواں وہ آکھے لے گیا تے اگوں کھڑا سی اونٹ تے اونوں کہن لگا انیاں نوں کہن لگا لو آؤ گل بن گئی تانوں رب اج میں ملاواں ہوں ایک کنے کا انہیں ہاتھ پھڑیا تے اونٹ دیا لتان چلوایا ہٹا کے تے ایک پاسے باہ چڈیا ہوں انا خوش ہو گیا بلا گل بن گئی میں رب نو ہاتھ لا لیا دوجے نو پھڑیا تے اونٹ دی تاؤن نو ہاتھ چلوایا انہوں بھی پرا بہا دتا وہ بھی خوش تیسرے نپیا تے ٹیڈ نو ہاتھ لوایا وہ بھی خوش چوتھے نے نپیا کے پوشن نو ہاتھ لوایا وہ بھی خوش ہوں چارے پہ آتے ہیں ایک دوجے نو اور سنا رب ویکھیا کیویں دا ہے رب نال ملاقات جو کیتی ملیا کیویں دا ہے جن نے لائے نہ لت نو ہاتھ وہ کہن لگا کیویں دا ہے ایویں لگتا سی جی تھم ہے وہ ویکھی جو ہاتھ جو انہوں لائی بیٹھا دی لت نو آخر دوجا جڑا ہے جن تاؤن ہاتھ لائے تھی انہیں آخیا رب تو انجھ لگتا سی جی شتیر ہے تیسرا کہنے لگا محنت نہیں لگا جی میں پھٹیا دی پیٹی ہوں وہ ٹیڈ جو ہاتھ لگا تو چوتھا کہنے لگا محنت انج لگا ہے جی میں کپڑے دھون والی ہوں نا وہ تھاپی انج تھاپی ور گئی تھی وہ ہوں بچارا یہ گل کر کے مثال دے کے نا تو کہنے لگا ساڈے نال تے مولویاں آشر ہی کیتا ہے انہاں اونٹ دے انہاں سانو اوٹ دے وکھرے وکھرے ہاتھ لوائی گئے تو رب بنائی گئے نے تو آئے تے آن کے اکھ کھولیے کہ رب کیڑا ہے دین کیے تے اسلام کیے اسا تے انے اچھا تے اونٹاں دی لتاں نوں تے ایو ہی سا پتہ نہیں دین اپنا اک خیالی بنائی پھر دے تھا تو آیا ہے دھیان دسے کہ سانو پتہ لگا ہے کہ دین اسلام ہے کی قسم خدا دی کر کے آنا ہے مولانا صاحب کار صاحب بیٹھن کی نام تہاڈے علی اکبر صاحب اس پنڈ چ ہوندے نے یہ کہن لگے بھی مولا غلام سرور قادری مفتی نہیں مفتی غلام سرور قادری مفتی ماڈل ٹاؤن والا انہوں دی گل پہ سنا دے سن آخ میں خود جا بیٹھا تو میں قسمی قسم نہ جاگ آخے میں گڈی چ بیٹھے سن تو گل ہوئی کہ کسی بندے آخیا یار ہوں کی کریے کدھر جائیے کوئی سچا ماحول بھی لبدا کو نہیں کریے کی وہ آخ غلام سرور قادری کہن لگا آپ بکول انہوں نے آخ وہ آپ ہی کہن لگا آخ جن غیرت والا مولی ویکھنا ہوگا نہ تو گل سننی ہوگی وہ پنڈی سٹاپ سے بیٹھا اندر کول جائے میں گل تاں پہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ دے فضل نال بھاوے کوئی دشمن ہے تو بھاوے کوئی سجن ہے یہ اندروں آندا ہی ہے گلاں ایویں کھڑیاں نے میں قسمیاں پیانا اوئے شکر پڑھو مرو شکر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ نال میری اکھ کھولی ہے تے حق دے بیان نال تہاڈی اکھ کھولی ہے کوئی کھل دی پئی ہے جڑا اج موضوع چھیڑی بیٹھا تساں کدی سنیا ایندا نہیں ہے کی وڑے ویلے اندر رہو 20,000 سد راول پنڈی والا سد فلانا سد تے او آن کے تو آنا فلانا سد فلانا سد فلانا سد او آن کے آندا ہے تو ہر چا چھڈ تو میرا روپیے والا پاسا پھد کنے دینے نہیں میں اگلے دن پھر آخیا میں آخیا ویکو وہ نقلی سونا دیندے نے تو وہی مانگا میں اصلی دینا تو سستا کیسی عجیب گل ہے اصلی سونا تو مہنگا ہونا چاہیے نا میرے کو سودا اصلی تو ہے سستا انہاں کو سودا نقلی تو ہے مانگا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ او سجنا رب وحدہ لا شریک مولا نے کافروں نو قرآن دے اندر کسے تھان تے عزت دے لقب نہیں دتے اگر کوئی مائی دلال اندھ ہے کہ اسلام سب کے احترام کا سبق دیتا ہے وہ اتے اٹھے اٹھے اور میں نو قرآن پاک کے چوئیں دی آیت کٹ دے جس آیت تے رب فرمایا ہوئے کہ کافروں کی سب کی عزت کرو چلو ادھار کر جانا جایا جے کسے مولی نو آکھیا جے توں کٹ دے کسے پاسوں لیکن ایک شرط ضرور ہے ہووے 30 سپاریاں وچوں اتنے دساں دی میں گل نہیں کر سکدا بکری کھا گئی ہے وہ اگلے جانن توڑا دا کم جانے میں 30 سپارے مننا تیا سپارے دے وچوں مینو کوئی مائی دلال نہیں بکھا سکتا جتھے رب العالمین نے کافران دی تعظیم دا سبق دیتا ہو سنو سجنو ایک کافر ہوئے نبی پاک سرکار دے زمانے دے اندر نام او دا سی ولید بن مغیرہ کی نام سی ولید بن مغیرہ پیو ہوندے دا پتہ نہیں سی بھی کیڑا ہے قرآن نے آن کے کھولیا ہاں ہن قرآن ان دی عزت کیویں کردا ہے او ذرا سنیا جی سنا وا بولو مڑ پتا تے لگے بھائی اصا کدے پہ جانے ارشاد ربانی سورت قلم نون ول قلم وما یسطرون ایا سورت پاک ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك ظلیم نو صفتاں کنیاں صفتاں ایک کافر دیاں نو صفتاں تے کیویں کیویں کیڑیاں کیڑیاں سنو بہتیاں قسماں کھان والا مہین ذلیل تے خوار حماز گلے تے غیبتاں کرن والا تے عیب جوئیاں کرن والا کنڈ پچھوں محل اپنی اچھائی بیان دی خاطر تے لوکاں نو گھٹاون دی خاطر مشائم بنمیم چغل خور بڑیاں چغلیاں کرن والا ادھر دی گل ادھر لاون والا ادھر دی گل جنوں پنجابی چاندے نے مواتا پھڑی پھردا ہے منع للخیر ہر خیر تو روکن والا بڑا ہی روکن والا بخیل پرلے درجے دا کنجوس مکھی چوس معتد ظالم اثیم بڑا گناہگار عتل رکھا خشک کوڑا نرا ان کے کیوں جو کسے بندے دا جی کرے ان دے نال باہن نو نیم چڑیا کرے لا زندہ باد اچھا جنوں آندے نا بد مزاج بعد ذالک زنیم تے آخری صفت انہ ساریاں تو وڈی حرام دا کیڑی صورت ہے ہن ولید بن مغیرہ نسیا اپنی ماں دے کول کہن لگا محمد نے اج میریاں نو صفتاں دسیاں تے ماں اے اٹھ دا اٹھ تے میں ویکھ لیاں کہ میرے اندر ہیں ہن نویں دا پتہ نہیں مینوں آکھیا سو حرام دا اے ہن تینوں ہی پتہ ہونا ہے کیونکہ میرے اندر دی گل نہیں ماں کہن لگی او کڑمیا گل ایویں ہی ہے چپ کر جا چپ چپ چپ چپ کہن لگا ماں دس اس آخیا چپ کر گل سچی ہے ہاں ماں نو یہ کہن لگا جے تو ہن مینوں خبر صحیح نہ دیتی تے میں تیری تھون وڑ دسا یاد رکھی ماں کہن لگی نا با کانین تیرا پیو فارغ سی تے میں ڈر گئی کدھرے مال ہور نہ لے جائے تے میں ایک بکریاں دا چھیڑا سی چھیڑو سی میں اندر نال ملے مکالا تے تو جمعیا ہے ہن ایمان نال دسو یہ نو صفتاں جڑیاں رب اندیاں بیان کیتیاں یہ عزت ہے یا بے عزتی تے ہر بندے دا احترام کتھوں ہویا اگے ایک سونی جی عزت اور بھی رب کیتی ہوندی سونا رب فرما دین کان ذا مال و بنین اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین رب فرما دین پچھلیاں صفتاں ہوندیاں کیوں نے کہ ہے سی بڑا مالدار تے اپنے پتراں والا تے ایک لانتی صفت او دے چے سی کہ جدوں میری آیاتاں پڑھیندیاں سن میرے دین دی گل سامنے ہوندی سی تے آندا سی آ پرانے کسے نے پہلے آندے چھڈو پرے میں سنتے ہی رہنے مولویاں کولوں خیر میرے ہوں سونا رب کی فرماندا اگے سنسمہ علی الخرطوم ان قریب اساں انو ایک نشان لاوانگے ان دے سونڈ دے اتے خرطوم خرطوم سونڈ تے سونڈ کیندا ہوندا ہے بولو اے ہاتھی دا بھی ہوندا ہے تے ایک اور شاہ دا بھی ہوندا ہے کیندا سور دا اللہ تعالیٰ کڈی عزت دیتی ہے کافر ولید بن مغیرہ نو کہ آندائیں دے سونڈ تے نشان لاوانگا جہنم بنیا جاوے گا کہ او سور پیا ہوں گا ہے رب سونے نو ایڈا غضب ہوں گا ہے دین دے دشمن تے اگر ایک قرآن اچھ نہ ہوئے میں زبان بڑھانا سوڈ ہوں یہ مطلب یہ نکلیا رب ان صاف پہلو آخیا سو سور ہاتھی نک نہیں آخنا رب گوارا کیتا نک آخنا گوارا نہیں کیتا کی فرماندا ہے بولو چاہ یہ مطلب یہ نکلیا جڑے رب رسول دے دشمن ہیں کافر ہیں نا انہوں نے سور آکھو نا تو رب کی سنت ادا ہوئے گی انہوں نے نک نو آکھو سونڈ رب سونے مہربان ہو سی راضی ہو سی پر ایک گل جے ایک گل ضرور ہے پر وہ فیصلہ دا تایا سرسور خان پروفیسر دا تایا ناراض ہو سی پروفیسر دا تایا جان دیو کنو آن دنے او نہیں او نہیں یہ تے ابا ہویا نا اللہ دے بندے ابلیس یہ ماسٹر پروفیسر دا تایا ہے یہ سکولیاں دا تایا لگتا ہے ہاں جی انہیں ناراض ہونا ہے اس آخنا ہے ویکیا جی سکول بھی ناراض ہو گئے آخ کے ویکیا جی یار مولوی کتنا بےہودہ ہے انسانوں کی بےعزتی کر رہا ہے یہ کوئی تک ملتی ہے سونڈ سونڈ سونڈ سونڈ لائی کھڑا ہے اے ابلیس تے بھتیجے نو میں آنا جے تینوں رب وحدہ لا شریک مولا نے جیڑی کافران دی کیتی ہے بے عزتی جے تینو اے بے عزتی پسند نہیں تے رب تیرا بھی سونڈ بنا کے دوزخ کھٹے گا تے جے چانے نک ہی رہے نک رہ جاوے تے رب رسول دے دشمنہ نال ویر پا لے محمد عربی دے غلامہ نال پیار پا لے توجہ ہے ایک مثال سنا ابلیس نو کٹیا ان دے پتران گل سنو یار توجہ نہ ابلیس دی پھینٹی لائی ان دے پتران تو ابلیس پیار ہوئے نار گلیا پروفیسر ابلیس نو کہن لگا پراوا پروفیسر کہن لگا ابلیس نو بھائی جان وڈے بھائی خیر تے کیوں پریشان جے؟ کہن لگا یار تیرے پتیجیاں مینو کٹ ماریا ہے. ہن پروفیسر کہن لگا وڈے بھائی نو آندا ہے تینو میں آندا سا میری مان لے یہ بے شعور نے میرے کول پڑھا لے تیرے دشمن آدم دی نسل نو میں پڑھایا ہے تے تیرا ادبگار بنا چھڑیا تیری کردے نے عزت ہون تے جے میں تیرے پتراں نو پڑھاندا تے تیرے عزت نہ کردے ہن تاں کر کے رب العالمین نو تے کافران دی بے عزتی ایڈی پسند دے کہ او فرماندا ہے کہ اے نعمت جے میری نعمت تے مومنو اندا شکر ادا کرو. سناواں قرآن تے قرآن وی سورت الرحمن سنا چھڈا محکمہ زراعت آلیاں جس صورت تے بارے لکھیا ہوندا ہے برجیاں تے تسی تے خیر باہر ہن زراعت والے پاسے او سفر نہیں کردے نا میرا تے روزانہ سفر ہی سڑکاں دا ہوندا ہے تے او میں ویناں بے برجیاں دے اوتے محکمہ زراعت والے لکھیا ہوندا ہے فصل کاشت کرتے وقت صورت الرحمن اور صورت واقعہ کی تلاوت کریں. بلے بلے بلے بلے بلے آ ادھر ٹریکٹر تے گانا لگا ہوئے ادھر لگا ہوئے میری چیچی دا چھلا مائی لا گیا تے گھر جا کے شکایت لاواں گی میں. اگلے دن گیا بہاولپور تقریر تے ادھر شادیاں دا رواج ہے کہ شادیاں دے اتے وہ دو دو دن ریاست والے پاسے سپیکر اتلا چلاؤں دے نے تے دے گانے چل دے نے. اور جتھے میری تقریر سی بن دے بالکل نال سی دریا دے بن دے بالکل نال سی بن دے ایس منے بھی سپیکر لگا تے ایس منے بھی سپیکر لگا. میرا جلسہ کراون والے سن سید صاحب وہ پنڈ ہی سجداں دا سی تے سادے جے سید ہائے ہائے ہائے تے دیوانے دین دے سبحان اللہ ہاں انہاں آکھیا سانو منظوری بھاویں نہیں لبھی جلسے دی اساں کرانا ہے بھاویں ٹوٹے ہو جائی اسا جلسہ تیرا ضرور کرانا ہے. لو قبلا ہن انہاں نو سپیکر دی اجازت نہ لبھی. میں ایویں نہیں پیاندا کہ پروفیسر ابلیس نو پیا جو آکھدا کہ جے تو پتر پڑھاندا تے میں تیرے پتر تیرے فرما بردار کر دے دینے سن میں تے آدم دی اولاد تیرے فرما بردار کر چھڈی. ہاں میں جنوں جنوں پڑھایا ہے وہ تیری عزت کرنا پیا. لو قبلا ہن میں جدوں ادھروں آواز سنی تے سپیکر اتے لگا کھڑا میری چیچی دا چھلا ماہی لا گیا تے گھر جا کے شکایت لاواں گی جے بنو ایس پاسے کن گئے تے تاں ہی ہو. میں تقریر چ آکھیا یار میں بڑا پریشان میں ادھر ربوں آیا تے ادھروں بھی ویکھیا ہے تے وہ کسے دی دھی بہن پئی پٹ دی ہے تے آندی ہے میری چیچی دا چھلا ماہی لا گیا تے گھر جا کے شکایت لاواں گی بنو پار سنیا ہے تے ادھروں بھی چیکا باکا ہی نے تے بیچاری اتلے سپیکر بھی پٹ دی ہے تے کوئی کنجر اندر چھلو واپس نہیں پیا کراؤں گا. وہ میں کیا یار کسے بھی ایسے پتا نہیں کسے دی بہن ہونی ہے کسے دی تھی ہونی ہے آخر کسے نہ کسے دی کچھ لگتی ہے نا تو میں کیا مینوں حیرت آتی ہے یار اتنے کسے نوں ترس نہیں پیا ہوں گا. وہ شکایت کیتی جاندی ہے سننا بھی کوئی نہیں تو میں کیا میں اج آیا بیٹھا چھلا واپس کراؤن دی خاطر. میں کیا چلو جی دلے نے تو میں ہی کراواں تو اتوں میں جو آیا تو میرا سپیکر انہیں بند چکر آیا انہیں آکھے چشتی دا سپیکر نہیں چل سکتا کیونکہ ایک چھلا واپس کراون آیا بیٹھا ہے تو جیڑا چھلا لوا کے لے گیا تو پچھوں تھی پٹنی پئی ہے اندا پیٹ کھوٹ واسطے اتلا سپیکر ہوئے تے سنے بھی کوئی نہ او میں کہو کمینے ہو میں اج دے چھلا واپس کراون آئے بیٹھا لاہورو ایڈی دور تو تے بیل میرو کہ میرا سپیکر تے کھولو سمجھ جو نہیں فرمائی جی سبحان اللہ خیر تے میں بعد دساں گا کہ کیویں تعظیم ایتھے شیطان دی کیویں ہوندی ہے ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سجنا سورۃ الرحمن سناواں سبحان سورۃ الرحمن رب وحدہ اولا شریک مولا فرما دے یعرف المجرمون بس بسیماہم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان سونا رب فرماندا ہے قیامت والے دن مجرماں نو فرشتے نپن گے سر دے والاں تو تے پیراں تو پشان انہاں دی ہوے گی اپنی نشانیاں نال فرشتے نپ کے تے ترو کے ذلیل خوار کر کے تے سٹن گے جہنم وچ سونا رب اے گل کر کے فرماؤں دا ہے فب ای آلائی ربکو ما تو کذبان او جن انسان مومنو تو سا اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے کی مطلب کہ میں تو آدھے دشمنہ نو انج زلیل کر کے جہنم پہ سٹنا تو سا حالے بھی اپنے دشمن دی بے عزتی تے شکر نہیں کر دے چیسی سارا سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی بھئی میں تے ہونا خوش میں قسمیہ پہ آدھا ہے اللہ رسول دے دشمنہ دے دین دے قاتل دشمنہ دے منافقہ تے لانتیاں دے جدو پٹین دے نہ رگڑے میں ہونا خوش تو میں نہ الحمدللہ میرے مالکہ سر انہاں نو کر کھچ کر انہاں نو دلیل اساڈے تے احسان ہے تیرا سا خوش پہ ہونے آ تو سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی سبحان اللہ آن بھئی میں تے ہونا خوش میں قسمیہ پہ آدھا ہے ہاں اللہ رسول دے دشمنہ دے دین دے قاتل دشمنہ دے منافقہ تے لانتیاں دے جدو پٹین دے نہ رگڑے میں ہونا خوش تو میں نہ الحمدللہ میرے مالکہ سر انہ نو کر کھچ کر انہ نو دلیل اساڈے تے احسان ہے تیرا سا خوش پہ ہونے آ کافران دی ہوئے عزت منافقان دی ہوئے عزت دلیاں دی ہوئے عزت تے پھر مومنے دی اپے بیزتی تے جدو مومنے دی ہونی بیزتی تے پھر مومن تے رونتا تا کر کے آج مومن رونتا ہے کافر آستا ہے کافر دلے دی بیمان دی ہر پاسے ہے عزت مومن دین آرے دی ہوں دی بیزتی او سجنہ کافر ہوں دے خوش رب فرماندا ہے جدو میں جہنم سٹاں گا کافراں نو تے مومن ہون گے خوش تے میں آنا کرو شکر رب دا کہ ویکھو میں انہاں نو ذلیل کیویں پیا کرنا وا سبحان اللہ سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی سبحان اللہ ذرا بولو چا سبحان اللہ اگے سونا رب فرماندا ہے ہذہی جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان فرما جہنم میں سٹ کے نظر آپ فرماوے گا آؤ جہنم میں جنہوں مجرموں مندے نہیں سو کے ہے کہ نہیں آندے سوئے جاگ مٹھا تے اگڑا کہیں ڈٹھا اور مجرموں بے کھون یطوفون بینہا و بین حمیم آن او مجرم سارنو رب بنا دے او مجرم دوزہ خج پھیریاں مارنگے آگ گونیے تے نال وچ کھول دا پانی ہونا ابلدا اسے چو ٹرن گے تے بھجن گے تے مرن گے اللہ سونا اے گل کر کے انہاں دے عذاب دی پھر فرماندا ہے فب ایا لا ربکما تو کرے با سبحان اللہ وہ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ کو قران سن رہے ہو سبحان اللہ قران سنا رہے ہیں یا کچھ ہور سنا رہے ہیں سبحان اللہ ہے یہ قران ہے کہ نہیں ہاں استنباط چشتی دا قران تو سی اچھا اور مقام کھولو اور مقام سونا رب فرماندا ہے افنجعل المسلمین کل مجرمین سبحان اللہ رب فرماندا ہے مومنو کیا اسا مسلماناں نو مجرماں وانگو بنا دیاں گے کہ انہاں دوواں دا مقام انہاں دوواں دی عزت دوواں برابر ہوے اور مقام ایتھے پھر اللہ تعالیٰ نے او جو میں ولید بن مغیرہ دے بارے گل کیتی ہے نا اس تو ہی ود گل مکی بولا میں چیسی سا تو سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی بھئی میں تے ہونا خوش میں قسمیہ پہ آدھا ہے اللہ رسول دے دشمنہ دے دین دے قاتل دشمنہ دے منافقہ تے لانتیاں دے جدو پٹین دے نہ رگڑے میں ہونا خوش تو میں نہ الحمدللہ میرے مالکہ سر انہا نو کار کھچ کار انہا نو دلیل اساڑے تے احسان تیرا سا خوش پہ ہونے آ کافران دی ہوئے عزت منافقہ دی ہوئے عزت دلیاں دی ہوئے عزت تے پھر مومنہ دی اپے بیجتی تے جب مومنہ دی ہونی بیجتی تے پھر مومن تے رونتا تا کر کے آج مومن رونتا کافر ہستا کافر دلے دی بیمان دی ہر پاسے عزت مومن دین آرزی ہوں دی بیجتی او سجدہ کافر ہوں دے خوش رب فرماندا ہے جب میں جہنم سٹاں گا کافروں نو تے مومن ہون گے خوش تے میں آنا کرو شکر رب دا کہ ویکھو میں انہاں نو ذلیل کیویں پیا کرنا وا سبحان اللہ سبحان اللہ او سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی سبحان اللہ ذرا بولو چ سبحان اللہ سبحان اللہ اگے سن رب فرماندا ہے ہذه جہنم اللتی یکذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان فرما جہنم سٹ کے نظر آپ فرماوے گا آؤ جہنم جنہوں مجرموں مندے نہیں سو کے ہے کہ نہیں آندے سوئے جاگ مٹھا تے اگڑا کہیں ڈٹھا اور مجرموں بے کھون یطوفون بینہا و بین حمیمن آن او مجرم سارنو رب بنا دے او مجرم دوزہ خج پھیریاں مارنگے آگ گونیے تے نال وچ کھول دا پانی ہونا ہے او بلدہ اسے چو ٹرنگے تے بھجنگے تے مرنگے اللہ سونا اے گل کر کے انہا دے عذاب دی پھر فرماندہ ہے فب ایا لا ربکما تو کرے با سبحان اللہ کو سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ کو قران سن رہے ہو سبحان اللہ قران سنا رہے ہیں یا کچھ ہور سنا رہے ہیں سبحان اللہ ہے یہ قران ہے کہ نہیں ہاں استنباط چشتی دا قران تو سی اچھا اور مقام کھولو اور مقام سونا رب فرماندا ہے افنجعل المسلمین کل مجرمین رب فرماندا ہے مومنو کیا اسا مسلماناں نو مجرماں وانگو بنا دیاں گے کہ انہاں دوواں دا مقام انہاں دوواں دی عزت دوواں برابر ہوے اور مقام ایتھے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جی ولید بن مغیرہ دے بارے گل کیتی ہے نا اس تو ہی ود گل اتے رب کیتی تو کیتی خالی ولید بن مغیرہ نہیں سارے کافران تے یہود نصارا دا نام لے کے انگریزاں دا نام لے کے تے رب پروفیسراں نوں سار دے تے سکولیاں نوں سار دے آندا سڑو میں تہاڈے ایک لانتی پہ آکھے سکولی میرے حضرت صاحب وڈے فرماندر میں بس وچ بیٹھا آکھے ایک نوجوان سکولی کنجر اٹھ کھلوتا کہن لگا میں آکھے گلا چھڑی بیٹھا تھا تے وہ کہن لگا نبی پاک سرکار دے بارے آکھے نبی پاک تو بش چنگا ہے کیونکہ بش سانو پیسے دیندا ہے نبی پاک کڑی کی دیندے سانو ہاں بادشاہ اوئے کوئی کتے دے پتر کی سمجھنا ہے کوئی نسل ہی عجیب ہے بادشاہ ہاں توجہ ہوں سونا رب انہوں ساڑ دیا کی آتا ہے پروفیسر ماسٹر سکولیاں ساڑ دیا سونا رب فرما ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ سبحان اللہ اتھے ہوں نام لے کے کی فرماندا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے یعنی اہل کتاب والمشرکین اور مشرک فی نار جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے اولئک ہم شر البریہ وہ اللہ کی ساری مخلوق سے بدتر ہیں ولید بن مغیرہ نو تے فرماندا ہے کیوں دے نک نو فرماندا ہے سونڈ ایتھے سارے کافران نو آندا ہے سور کتے بلے سب جانور مخلوق تو بدتر دسوئے ساری مخلوق تو بدتر آکھنا کتیاں جانوراں سوراں ٹٹی پخانے تو بھی کافر نو بدتر آکھنا یہود نصارا انگریزاں نو انگریزاں دے منن والے سارے سوراں نو اے آکھنا اے انہاں دی بے عزتی اے یا عزت اے بولو بولو کھلے لفظاں وچ جیڑا رب سونا توہین کافراں دی کردا ہے اس تینوں اجازت دینی ہے کہ تو کافر دی عزت کر ہن تساں دسو جیڑا کافراں نو قابل تعظیم سمجھے عظیم انسان سمجھے قابل احترام سمجھے کفر دی تعظیم کرے وہ کافر ہوے گا یا مسلمان وہ قرآن دا منکر بنے گا یا نہیں ہوئے بولو بولو تو لے مڑ سکول دا ناراض کھلیا پیا سکول ہے یہ ہوئی کہ اتے تے تھڈو شیطان دی وی عزت کراندے نے ابلیس نو بھی سلوٹا مراندے نے میں نہیں بولدا حفیظ جالندری بولیا سناوا وہ جن قومی ترانہ لکھیا ہے پاک سرزمین شادبان لیکن یہ انہیں لکھیا توبہ کرن تو پہلو یہ نقطہ ذہن وچ رکھا جی قومی ترانہ جڑا اس لکھیا ہے نا یہ توبہ تو پڑھو لکھیا ہے کیونکہ اس دے اندر ہے وطنیت دا کفر وطنیت دا کفر پاکستان دی سرزمین نو سارا قانون کافر دا سارا نظام کافر دا تعلیم ساری پلیت ہاں جی تے ساری حکومت پلیت تے او آکھے پاک سرزمین ہاں جی اے کیویں پاک قبلہ اندے تے تے رننا نو چکلے بٹھاون دے لسنس وی جاری ہون سینما وی جے ایتھے ہووے مسیتا ایتھے گرن خدا دے قران رلے کافر دا قانون چلے تے ایڈی لانتی سر زمین نو کیویں او آکھ سکدا دی پاک سر زمین ہو او سجڑا تا کر کے جدو رب دی اکھ کھولی تے توبہ نصیب ہوئی ہے پھر انہیں قومی ترانہ نہیں شاہنامہ اسلام لکھیا ہے کی لکھیا ہے شاہنامہ اسلام دے اندر حفیظ جالندری صاحب بول دے سکول دے بارے جہاں باضابطہ ہو الہاد کی تعلیم ہوتی ہے آندا ہے کئی دن میں بھی بھول کے رہا ہاں سکولاں وچ میں بڑا ویکھیا ایتھے کوئی عجیب ہی سور نے کہ ایتھے سبق پڑھاندے نے مذہب ہے دین چھڈو پر مذہب ہے کوئی سال رل کے رہو تے سب دا احترام کرو سب کو مانو ہر کسی کی عزت کرو کنجر دی بھی عزت کرو ہاں جی جے بے عزتی کرنی ہے تے داڑھی والے وی کرو اسلام آباد جنوں کفر آباد میاں نہ اون دے وچ داڑھی والا بندہ داخل ہی نہیں ہو سکدا ہاں کافر داخل ہوے یہودی داخل ہوے سکھ داخل ہوے سکھ جان ہاں جی جن نے ایک وال بھی نہیں اتارنا او جاوے کیوں کہ اون دی داڑھی بھاوے کھوتے دی پوچھل جڈی ہونی لیکن او کدوں رسول دی سنت ہے او تے گرو نانک دا طریقہ ہے لہذا او جاوے نہ جاوے تے صرف رسول دی سنت لین والا سنت رکھن والا نہ جاوے گڈی دی تلاشی ہوندی ہے تے چل واپس ہاں ہن او حفیظ جلندری آندا میں جو گیا سکول وچ نا جدوں بھلیا رہا تے مینوں لعنت پینی سی تے آکھ میں پیا رہا وچ تے اوتھے آکھ جا کے تے کی میں ویکھیا میرے پروفیسر محسن جڑے سن کردے کی سن میرے نال کی خدمت کردے سن ہاں جی محمدی سکول تے محمدی ایجوکیشن کیویں کردے سن تے کی پڑھاندے سن تے کی رکھدے سن کہ جہاں باضابطہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے جہاں باضابطہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے جہاں باقاعدہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے میں گیا تے پروفیسر کی سن اکھے شیطان دی باقاعدہ تعظیم سکھاؤں دے سن کہ شیطان دے احترام کریا کرو کیونکہ یہ ساڑا وڈیرا ہے بلے بلے بلے بلے بلے بلے یہ حفیظ جالندری دے شانہ میں نہ ہوئے میں زبان وڈانا آنکھو سلام پروفیسر نو میں جو اللہ لڑ پیسا خبردار جے پیسا لڑ پروفیسر بیشمار سارے آنکھو ہاں نہیں گل سنو ہے گل سنو اے لوگ اس سے واسطے ترقی نہیں کر سکے میں قسمیں پہ آنگا شیطان دی عزت نہیں کریں گا تو کی لمیں گا کھامے گا کسو کھامے گا کسو کڈ لیا ہوئے تھے لانتی پروفیسرہ نو کٹ کے لیاو سامنے اگر جے تیرے تنچ کچھ ہے جے تو بھی خون رکھنا ہے تو چشتی آدھا ہے میرا اوبردہ پہ ہے تیرا کیوں نہیں اوبردہ پر سن لے اللہ تعالیٰ دے فضل نال روح زمین دے پروفیسرہ دے گے جے چشتی دا نال ہمیں گا اونا دا اوبردہ کی جیڑا ہے وہ بھی سک جانا ہے کہ ہاں وہ تو آئی خدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ غوثیہ حضرت احمد چشتی صاحب نعرہ اسلام سنو تہاڈی تعلیم دے اندر ہر شیطان یہودی تو لے کے ہر کافر بیمان دلے دی کنجر دی عزت دا سبق پڑھایا جاندا ہے سب تو وڈے لانتی تے انگریز نے جڑے ماں نو بھی نہیں چھڑ دے تے بہن نو بھی نہیں چھڑ دے تے کتے کھا بلے کھا سارا کچھ تم نہیں چاہی جاندے ہاں قرآن خدا دے قرآن دے دشمن تے قرآن نو ٹھڈے مار نالی ہے سٹر نبی پاک نو دیر گاری سر سید آکھے ماشاءاللہ سر او سر سر سوار میں نو ایک آندہ چشتی وہ تو سجدہ دے خلاف بولنا ہے میں کہا میں جنہ دے خلاف بولنا گا وہ سید نہیں ہونا آندہ او کیوے میں کہو مرے ایک کے سید برادری ایک کے آل رسول انہا دو آج فرق سمجھاوا فرق سمجھاوا سالو سر سید آنگو کافر بن جاوے مرتد بن جاوے نبی پاک دے دین دا قاتل دشمن بن جاوے برادری دے سید ہی کھینچنا ہے لیکن آل رسول نہیں اکھیر سکتا کیوں کہ جڑا کافر بن جاوے نا وہ حضور دی امت اچ نہیں رہندا آل دے اندر کی تھوڑا ہوئے گا توجہ نہیں فرمائی نے جڑا کافر بنے کافر مرتد بنے نبی دے دین نال ٹکر لوے دشمن بنے وہ حضور دی امت اچ ہی نہیں رہندا تے جڑا حضور دی امت وچ نہ رہے آقا دی آل اس کے میں رہ سکدا ہوئے جانا قربان کیتی جائے مولا سونے دا قران فرماندا لے سامل اہل قران نوح علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض کردے مولا پتر میرا تو وعدہ فرمایا سی بچاواں گا تیرے اہل نو او پتر میرا پہ ڈبدا بچا رب سونے فرمایا نو میں وعدہ کیتا سی تیری اہل بچاواں گا یہ تیرے اہل وچ نہیں تیرے اہل وچ کفر کرن نال جے نوح دی اہل وچ نکل جاندا ہے نا تے کفر کرن نال محمد دے اہل وچ داخل نہیں رہ سکدا اسے واسطے سید برادری ہونا ہو رہے سید آل ہونا ہاں اس واسطے ساڈا قلندر اقبال بول پیا ساڈا اقبال فرماندا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ نے کاندا چشتی او تو سجدہ دے خلاف بول لے میں کہ قبلہ میں سید برادری نو سلام نہیں کردا میں سید آل رسول نو سلام کرنا جیڑا سر سید آنگو سید ہوے نا میں تے اونوں خنزیر تو بھی بڑا سمجھنا توجہ نہیں فرمائی نے میں ایڈا انہ سبق کسے کول پڑھیا ہی نہیں کہ میں اگوں ویکھا ہی نہ کہ عزت دے قابل ہے کہ نہیں تو میں آکھا تھا سید اے ہن لودرا ضلع چ ہو رہی تھی ریس لڑکیاں دی سکولنا لڑکیاں نہیں ہوندے سکولنا انہ دی لودرا ضلع چ تہاڈے شہر تے خیر ہو گئی تے لودرا ضلع چ ہوندی پئی سی ریس تے میرے اُتے پھیرے واہ بھراندے نے اللہ دے فضل نال تے میں اُتھے کام نو چُکیا ہویا سی اس چُکن دی برکت اے ہوئی کہ بندے اڈے کوئی غیرت والے اُتھے تیار ہو کھلوتے انہاں ریس نہیں ہون دتی ہاں جی ایتھے تے حالے ترقی ہے نا ترقی والے بندے نے جڑے ہوندے نے نا انہاں دی غیرت بڑی دیر نال وردی بے تو ہو سکتا بڑے ہی نا میں دس رہا بھائی اور ڈیفینس کے بارے یار تو نہیں ڈیفینس جب رب کا آزاد آیا تو پہلو علاقہ چکیچنا ہے ڈیفینس والا اور پہلو گھر کی ہونا اتنے بارے میں دستے سن پایا بھائی اتنے ایک مسیح ہے تو اس مسیح سے جڑا خطیب ہوتا ہے نا وہ ہے دیوبندی تو انہوں جو کچھ آتا ہے نا خطاب کا پرچا وہ لکھیچ کے آتا ہے تو اگلے پہلے دفتر ہوتا ہے تو اتنے وہ چیک ہوتا ہے بھی یہ ہونا چاہیے بیان کہ نہیں ہونا چاہیے وہ پھر لکھیچ کے آئے گا تو ملا وہ ملا کی ہے وہ کمپیوٹر ہے وہ مشین نہیں ہوتی جی مشین مشین کا بٹن دبایا تو پچھو بٹن بند لاخ دی لانت یہ جی نمازیاں تے بھی لانت یہ جی ملوڈیا تے بھی لانت لاخ دی لانت کنجرو مسلمان نے کنجر جڑے آخر ساری مرضی کا دین سنا وہ کافر منافق ہوتا وہ مسجد مسجد دیوار وہ مسجد چکر تو برتر انہوں گرا کے اتنے ٹٹی فٹی جائے سنت رسول مسجد وہ ہے جس کے اندر اللہ کے دین حق کا اعلان ہوگا کھلی آزادی ہو سمجھ آئی نے یہ جی مسیحت تو رب انج بیدار کلندر اقبال فرماؤں ہے اللہ تعالی فرشتیاں نو حکم پیا فرماؤں ہے فرشتیو جی میرے رب او جاؤ اے فرشتیو آ جڑیاں سونیاں سونیاں سلاں مر مر دے نال مسیتاں بنیاں کھڑیاں نا پر وچ دین تے حق دی گل دی اجازت نہیں جاؤ فرشتوں اے مسیتاں گرا دیو سناوا علامہ اقبال دا شعر ہاں تو ہر مسجد نو خانہ ہے خدا سمجھنا ہے خانہ ہے شیطان ہے وہ جس میں خدا کی بات کرنے کی اجازت نہ ہو خانہ ہے خدا وہ خانہ ہے خدا تے خدا دی گل نہ ہوئے سنو کلندر اقبال کی آتا سنا کلندر اقبال فرما فرشتے رب فرشتے رب العالمین حکم جاری فرما میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے رب فرماندا فرشتیاں نوں اے مر مر دیاں سلاں او میں نہ تو بڑا بیزار ہاں میں نہ خوش بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو او فرشتے او سٹو مسیت تے پے سونی مسیت ڈیفینس والی تھٹو اے تھلے اور رب سوڑیا کیوں فرماندا ہے میرے واسطے مٹی دا ایک حرم بناؤ مٹی دی مسیت بناؤ جدے وچ گل تے میری ہووے اے انگریزی نمازی جڑا نا اینو فرشتے چیر کے لتوں پھڑ کے جہنم پھٹن گے اینو اندرے انگریزی نمازی کیڑا ہاں جی جڑا آکھے جڑا کہ خدا تے تو پر مذہب وہ جو انگریز پسند کرے خدا تو تجھے مانیں گے لیکن مذہب وہ رکھیں گے جو انگریز پسند کرے انگریز جس ہوں انہوں نے پتا ہے بھی ساڈیاں رنا جو چھڑیاں پھر دیا بھیڈا وانگو بھیڈا وانگو چھڑیاں پھر دیا جتھے مرضی تو مت کوئی مولوی پچھوں اٹھ کے تے آکھے اے بے غیرتی اے لہذا پالو مولوی نو چک کرو پابند انہوں لکھ کے دیو توجہ نہیں فرمائی ادھر ویکھون وہ میں گل پیا کرتا سا سجدہ دے بارے سجدہ دے بارے وہ ریس ہوندی سی پئی جڑی رک گئی ہے اس ریس دا افتتاح وہ جڑیاں کڑیاں نسلیاں سن نا انہاں نسن والے دے نساون دا افتتاح کیا کرنا سی اے لودرا دا اشتہار ہے اتوں دا اے وہ کچھیاں پا کے ایک کچھی پا کے نسدی پئی ہے اگوں خسرا رستہ پیا ہے، ایک باندر چھال پیا مارتا ہے، وچ لکھیا ایمان اتحاد تن نظم. وے تو ترقی نہیں کرن دینی، ادھر ویکھو ادھر ویکھو، دوڑ کا افتتاح بدست جناب منظور سرور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودرا انتظامیہ. انتظامیہ مرے، انتظامیہ دا مطلب ہوندا ہے انتظام کرن والی. یار انہیں انتظام نہیں کرنا، یار اندر واسطے کہ بندوبست کرنا، بھائی بھنوں نے جو انہیں دوڑا ہے وہ کہ بندوبست کرنا. اگو زڑو اگو، جناب سید اصغر شاہ گیلانی، اے لودرا دا ضلع ناظم، اے لودرا دا ضلع ناظم سید اصغر علی گیلانی. گیلانی آدھے نے غوث پاک دی اولاد چو جڑا ہوئے. بلے بلے بلے بلے پھر ہاں افتتاح کرنا سی انہیں، سید نے نال پولیس آفیسر نے ضلع ناظم، ناظم ناظم نا نظم کرنا والا انتظام کرنا والا، تے وہ انتظامیہ رل کے یہ کرنا سی انتظام، ہاں جی بندوبست، تے اے نے کرنا سی افتتاح. ہوں ایمان نال دسوئے تے وچ لکھیا ایمان اتحاد نظم، کیا مطلب کہ اے جڑی اے جو کچھ ہو رہا ہے اے ایمان ہے، نال اتحاد نسدی ہے پئی وہ اگوں تے پچھوں، وہ پچھوں نس کے پی آتی ہے اتحاد ہو. ویکھو یار وہ نس کے پچھوں، ہاں وہ آتا ہے میں اتحاد نہیں کرتا میں بھاگ رہا ہوں، آتی نہ میں کرنی ہے. ویکھو اچھا اتحاد تے نظم، نظم و ضبط پورا. ہوں ایمان نال دسو اے سید ہوئے تے آکھے کچھیاں پوا کے تے قوم دیاں دھیاں نو نساونا، اے ایمان ہے، وہ کافر ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ ایڈے لانتی نو غوث پاک اپنا پتر آکھن گے؟ سچی بولو ذرا، ڈٹ کے بولو، جڑا نہیں بولے گا میں اون دے ایمان شک سمجھا گا. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے پر سجنا اسے لودرا ضلع چ اسے سید تے اسے پولیس افسر نے میرا جلسہ تے نہیں ہون دیتا، کیونکہ میں قوم دی دھی بہن دی عزت بچانی تھی، ایمان دینا سی، شادی سی اتھے شادی، ہزاراں دنیا تواڈا جڑا مجمع ہے نا اس نالوں تین گنا مجمع زیادہ سی اتھے، تین گنا زیادہ، تے دنیا کٹھی ہوئی بھی اساں سننا ہے. پولیس آئی تے چک کے لے گئی لاڑے نو، لاڑے دے بھرا نو، انہاں آکھیا لکھ کے دیو اتھے جلسہ نہیں کراواں گے، پھر اساں چھڈنا ہے. اخیر وہ بچارے بزدل پیڑے پی گئے، انہیں لکھ دیتا بھی اساں جلسہ نہیں کراونا، تاں انہاں نو چھوڑیا ہے. صدقے جاواں ایمان نال دسوں سنگیو، اوے کیویں آکھو گے اے مسلمان نے کہ جڑے کچھی پوا کے تے دھیاں نساون تے نساون دا افتتاح تے ہاتھ نال کرن، تے دین دے جلسے دا ارادہ جن نے رکھیا ہے انہوں بھی چک کے اندر کر دینا. چلو شابش ہوگی، ہوں اگے چلو جی میں گل سمجھاونا چاہنا، توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو میں گل موضوع لیا سمیٹ کے، تے ایس وقت پہلو ذہن بنائے گئے نے تعلیم نال تے ہون نتیجہ، پہلو بنائے گئے ہون نتیجہ ہے، تے نتیجہ کی نکلیا کھڑا ہے کہ ملہ پیر حکومت وہابی دیوبندی شیعہ ہندو سکھ سارے رل کے آندے نے ہم ایک ہیں. تواڈے بابا جنہ دے مولا سکولی ہون ایہی نتیجہ نکلنا ہے تواڈا مولا ایک نواں اٹھیا پھردا شیطان پروفیسر انہوں آندے نے ذاکر نائک ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا ٹی وی بھی ایک سٹیج ہے آ ممبر کیندا ہے یہ ممبر آکھدے نے رسول کریم دا ہے نا سبحان اللہ یہ کیندا ممبر آکھدے نے ایک ممبر ہے شیطان دا جی جی وہ جان دیو ٹی وی نو آندے نے شیطان دا ممبر اندے تے اس ممبر دے اوتے ہر کوئی بیٹھ سکدا ہے ہاں اندے تے بندہ بوے بڈھی بوے کنجر بوے کنجری بوے پروفیسر بوے شیعہ بوے وابی بوے سارے اے ٹی وی ایک عجیب ممبر ہے کہ اتھے بین آستے جیڑا بھی آوے اے ممبر ہر کسے واسطے کھلا ہے جی مونو اے ذاکر نائک دا اصلی نائے عبدالکریم جی میں پڑھے اوصاف اخبار سنڈے میگزین 28 جنوری 2007 اینا نے اس دی بکواسات دا سلسلہ جاری کیتا ہویا ہے ایک نے کفر ایک میں کفر صرف تو ان سنانا باقی اس لانت اس لانتی دی لانت اس قوم نو ہی پتا جیڑی روزانہ لیندی ہے تے سن دی قرآن پاک دی آیت پاک کے والارد بعد ذالک دحاہا جس دا تمام ترجمہ وچ لکھا ہے اور زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے پھیلایا ہن اس لانتی نے کی کیتا ہے کیونکہ یہ ہے سکولی پروفیسر تے سکولی پروفیسر دا کام میں ہوندا ہے سکولی ملہ دا کام میں ہوندا ہے کہ انہیں قرآن نو سائنس دے پچھو پھیرنا ہوندا ہے قرآن نو سائنس دے پچھے چلاونا ہوندا ہے انہیں کی ترجمہ کیتا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں زمین گول ہے تو گول ہونے کا ذکر قرآن میں کہاں آیا یہ پھر پہ لکھ دا ہے سورۃ 79 آیت نمبر 30 وہی آیت جیڑی میں تلاوت کیتی ترجمہ کے پہ کردا ہے اور اس کے بعد اس نے زمین کو انڈے کی شکل میں بنایا بیچاری بدھو قوم وچ کنجر نچے تے اگوں دھی بہن ٹبر نو بٹھا کے آندے نے ویکھ تے صحیح وچ کافر کفر بکے مرے ویکھ حضرت صاحب کمال ہے ذاکر نائک سچ اوئے اوئے اوئے اوئے ڈا قابل بندہ یا گل منہ تے ہوندی او دا جواب اسے ویلے دے چھڑدا ہے ہزاراں مسلمان او ہزاراں کافر کیتی جاندا ہے مسلمان سمجھی بیٹھا اچھا اگوں لکھدا ہے کہ دہا ہا کا معنی ہے شتر مرغ کانڈا او پروفیسر جو ہے کتی نسل دا بادشاہ بھائی میں نہیں آتا نسل ہی کتی ہے بڑی اندے تے اس ممبر دے اتے ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے ہاں اندے تے بندہ بوے بڈھی بوے کنجر بوے کنجری بوے پروفیسر بوے شیعہ بوے وابی بوے سارے اے ٹی وی ایک عجیب ممبر ہے کہ اتھے بین آستے جیڑا بھی آوے اے ممبر ہر کسے واسطے کھلا ہے جی ہونو اے ذاکر نائک دا اصلی نا ہے عبدالکریم جی میں پڑھے ہے اوصاف اخبار سنڈے میگزین 28 جنوری 2007 اینا نے اس دی بکواسات دا سلسلہ جاری کیتا ہویا ہے ایک نے کفر ایک میں کفر صرف تو ان سنانا باقی اس لانت اس لانتی دی لانت اس قوم نو ہی پتا جیڑی روزانہ لیندی ہے تے سن دی قرآن پاک دی آیت پاک کے والارد بعد ذالک دحاہا جس دا تمام ترجمے وچ لکھا ہے اور زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے پھیلایا ہن اس لانتی نے کی کیتا ہے کیونکہ اے ہے سکولی پروفیسر تے سکولی پروفیسر دا کام میں ہوندا ہے سکولی ملان دا کام میں ہوندا ہے کہ انہیں قرآن نو سائنس تے پچھو پھیرنا ہوندا ہے قرآن نو سائنس تے پچھے چلاونا ہوندا ہے انہیں کی ترجمہ کیتا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں زمین گول ہے تو گول ہونے کا ذکر قرآن میں کہاں آیا یہ پھر پہ لکھ دا ہے سورة 79 آیت نمبر 30 وہی آیت جیلی میں تلاوت کی تھی ترجمہ کے پہ کر دا ہے اور اس کے بعد اس نے زمین کو انڈے کی شکل میں بنایا بیچاری بدھو قوم ویچ کنجر نچے تے اگوں دھی بہن ٹبر نو بٹھا کے آدھنے ویختے سے ہی وچ کافر کفر بکے مرے میں حضرت صاحب کمال ہے ذاکر نائک سچ اوئے اوئے اوئے اوئے ڈا قابل بندہ یا گل منہ تے ہوندی او دا جواب اسے ویلے دے چھڑدا ہے ہزاراں مسلمان او ہزاراں کافر کیتی جاندا ہے مسلمان سمجھی بیٹھا اچھا اگوں لکھدا ہے کہ دہا ہا کا معنی ہے شتر مرغ کانڈا او پروفیسر جو ہے کتی نسل دا بادشاہ بے شک میں نہیں آندا نسل ہی کتی ہے بڑی ہن اندازہ لگاؤ پوری دنیا دے قرآن پاک دے ترجمیاں وچوں اگر اے ترجمہ کوئی مائی دلال مینوں وکھا چھڈے کہ دہا ہا دا معنی ہوئے انڈا شتر مرغ دا میں زبان وڈاں تو تسی دسو اے جڑا قرآن پاک دے ترجمے نو جان کے بدلے او تواڈے نزدیک مسلمان رہے گا نہیں تے ذاکر نائک مڑ کون ہویا تے تو بنے میں واسطے سننا اونوں ہن سنو کتھے رسالہ لو قبلہ ہن اس ہر کسے کے ساتھ اتحاد تے ہر کسے دی تعظیم دی ایک کہانی سنو تے عجیب اس ملک دے اندر لعنت کفر پوری ملک دے اندر جڑا چھایا کھڑا او کیویں کیسا عجیب کفر میں گیا سہیوال ضلع سہیوال خطاب سی سہیوال دے نال وچوں لنگیا تے ایک کپڑا ٹنگیا کھڑا سی اجلا جلسے دا عنوان سی عقیدیاں دی سانجھ تے کل پاکستان با سبحان اللہ کراوان آرہا کون سی جلسہ رائے حسن نواز خان کھرل ضلع ناظم سہیوال مہمان خصوصی کون ہے سید صفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات شرکائے جلسہ کون نے پہلے نمبر تے غیر مقلدین اہل حدوث جنہاں نوں آندے نے وابی انہاں دا ضیاء اللہ شاہ بخاری گٹھا جا ہے انہوں وہابی پورے ملک کے جاندے نے ولی ابن ولی اب پنڈی راجپوتاں وچ اس لاہور سلیم شاہ جی نو کوپے شاہ اندے نے اون دا سکا ماما ہے چوکے پال بوجی پال والا بندا بڑا کوٹ ہوے نا سنو برالراں دا کیڑا مفتی شکایت اقبال صاحب او اپنا ولایت اقبال صاحب اے مولی بشیر صحیح وال والے دی مسجد دا ہن دا خطیب ہے جی دوسرا برالراں دا پیر ابراہیم سیالوی اے ہن پتہ نہیں بھی اس مہر کس تو مرائی ہے کیڑے سیال تو پیر سیال تو مرائی ہے یا ہیر سیال تو مرائی ہے اور میں پتہ نہیں چوڑیاں دا ڈاکٹر مائیکل چوڑیاں دا ہاں کھتریاں دا کھتریاں دا نہیں کھتریاں دی ڈاکٹر نائلا جے دیال اے سارے شریک تے جلسے دا نام کی عقیدیاں دی سانجھ تے کل پاکستان بلے بلے کیا مطلب کہ سارے کٹھے ہو کے تیان دے پائن حکومت نہ رڑ کے کہ دیوبندیاں وابیاں شیعاں سکھاں یہودیاں عیسائیاں مجوسیاں ساریاں دا عقیدہ سانجھا ہے کیوں بھئی تو اڈا سانجھا ہے سکھاں دا عقیدہ دے تو اڈا ہی کوئی ہے یہودیاں دا عیسائیاں دا اکو نہیں یہ سانجھ کرنا کفر ہے یا ایمان ہے اے عقیدیاں نو سانجا کرنا کفر ہے یا ایمان ہے بولو چادرا سوچ کے بولو تے پھر سویرے بال کدے پہ جانگے نا سانج کرن مگر سیدہ ملہ آخر عقیدہ سکھنا سانجا سانجا ہندوان نال سانجا ہے وابیان نال سانجا ہے چوڑیاں نال سانجا ہے سکول آخر سانجا ہے حکومت آکھے سانجا ہے تو تُو میں بال نو تیار کر کے آنے چال ویچ چال ویچ چال ویچ کی مطلب تُو بھی سانجا بن ہاں اچھا ایک اور سنو اخبار دے اخبار اے بھی وہی سانج کھاتا سب کا احترام سب کی عزت ہاں کافر بنان دے ویخ طریقے سکول دے اے اخبار کدوں دا ایکسپریس روز لاہور جمعۃ المبارک 19 جنوری 2007 اے پشانو ملا ہوئے اور ملا پشانو آپو اپنے اچھا تو سائیں دا مطلب ہے تو اڈے ہی نا ویچے کوئی بھی نہیں چلو شکر ہے شکر ہے جو جان چھڑا لیں یہ تو سائیں میں اس واسطے پہ آنا بھی ہو سکتا ہے کوئی بول کے بندہ آئے جاندہ ہے تو ضروری تے نہیں نا آج دیوبندیاں دا ہے حنیف جالندھری یہ دا مدرسہ ہے خیر المدارس دے نا تے جدا نام میں شر المدارس پایا ہے ملتان شہر آہ داتا دربار دا خطیب انتخار تسا پشان دو سا کیونکہ ہر جمعرات تسا چاول کھان جاندے جے جی علامہ مقصود احمد صاحب انہیں تفسیر بھی لکھی تفسیر بھی قرآن بھی لکھی ہے ہاں جی تے ہن تفسیر جڑی لکھی ہونی انہیں اپنے وانگو ہی لکھی ہونی آہ شیعہ دا نقوی نیاز نقوی آہ غیر مقلدین دا عبد الخبیر آزاد آ ہے قاضی تجوید الدین اے پتہ نہیں کیڑی جن سے کیندا جوائی نے جی جی جی جی جی جی ڈرے والا اچھا اچھا سورا جوائی دوویں گلے نے چلو ٹھیک ہے لعنت جو پوے تے مو ٹبر تے پانی ہوئی اچھا اے نال بیٹھا شفیق مدنی اے دیو بندی لگدا ہے آ بیٹھا ہے وہ بندہ جیڑا جنرل ضیاء الحق کل منصوب ہے کہ اندا پتر ہے اگا من تحقیق کوئی نہیں وفاقی وزیر مذہبی امور یہ پھر کٹھے ہو کے نا تے کی کچھ نہ طے کیتا ہے ہاں جی وہ تھوڑا اعجاز الحق دا بیان سنو وفاقی مذہبی امور دا وزیر حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن رہا تھا ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لیا ہے دوسرے مذہبوں کے خلاف جڑی جڑی کتاب وچ کوئی لکھیا سی ہندو مذہب کے خلاف سکھ مذہب کے خلاف جس مذہب کے خلاف لکھیا سی آکھے اساں حکومت والیاں بازار چوں کتاباں چک لیاں اینا تو پہلو تو اڈے ایک قوم دے جڑے پیشوا مشہور ہیں ضیاء القرآن تفسیر والا پیر کرم شاہ عذری جی اے تے پہلو ایویں دا ہے سی روشن خیال انہیں تے پہلو صفحہ نمبر 11 دے اوتے لکھ دیتا 11 دے اوتے تفسیر اپنی دے شروع شروع صفحہ نمبر 11 تے اس لکھ چھڈیا سی کہ دیوبندی تے سنی دیوبندی تے بریلوی دوویں اہل سنت نے دیوبندی وی سنی نے انہاں نوں کون آندا ہے بد مذہب یا گندے مذہب والے نا اے وی صحیح صاف مذہب انہاں دا اے وی سنی نے ہن ایمان نال ہے جلد پہلی صفحہ 11 اہل سنت کے دو گروہ لکھیا کھڑا ہے پیر کرم شاہ پیر کرم جی حرام قرآن دے ہے خلاف قرآن صرف اور صرف ایمان آلے اللہ تعالیٰ دے پیارے دا ادب سکھان دے تے انہاں دی محبت دا درس دیندا ہے تے دسو وے یہ سارا کچھ ہن کفر ہویا کھڑا ہے کہ نہیں ہے تے اس کفر دے اندر ایک قوم روزانہ بال سکولاں وچ بھیج کے شریک ہوئی کھڑی ہے مذہبیں چی اتحاد ہو گیا تے اسا قیامت والے دن جدو اسا ایک ہو کے اٹھاں گے ابو جہل نال سکھاں نال یہودیاں نال تے چوڑیاں نال ایمان نال دسو اللہ تعالی کیڑے پاسے گھلے گا سانو اور سکھ کیڑے پاسے جان گے سکولی آندے نے جنت جان گے یہودیاں نو بھی سر سید آندا سی انگریز تو جنتی لوگ ہیں تے جے کافراں جہنم نو جانا ہے تے کافراں نال ہن تیری پوری قوم ملی کھڑی ہے انہاں دا کی بنسی انہاں نو اے دا مطلب اے نکلیا کہ سکولیاں نو رب دی جنت نہیں چاہی دی ہاں اے آندے نے ایتھے جنت بن جاوے اگر آپ اپنی برادری نال اسا جاننا وی رل جائیے تے چنگا اے ہوئی مسئلہ تانوں سمجھاونا چاہندا تھاں سکول اے ہوئی سکھاندا ہے کہ او کافر دی تعظیم تے کفر دا احترام سید اکبر حسین الہبادی فرماندا ہے جدید تعلیم سے ہوا کیا حاصل کفر کے ساتھ جنگ جوئی نہ رہی بس دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا سانو تے ساڈے بالاں نو رب سونا دوزخ تو بچا لوے تے دوزخ نہ آئے سکول دا سکول والے اپنی کنداں دے اوتے لکھن دوزخ جہنم سود کے بارے میں بتائیں عمران والد فتح محمد ماں محروم لکھا کھڑا نعوذ باللہ سود کے بارے میں کی دساں جو سود میرا ایک موضوع ہے اس کے اندر خیر چلو دس دینا سود دے بارے اینا ہی کافی ہے کہ 70 وارا ماں نال زنا 54 کھان نال 54 کھان نال 70 وارا ماں نال زنا درہم کھان نال 70 وارا ماں نال زنا باویں درہم روپیے دا باویں 10 روپیے دا بنے حدیث پاک کے جاؤں دا سود خور جدو قبران چو اٹھن گے سور دی شکل چون گے اسلامی بینک ٹھیک سور شریف کیا شادی کے موقع پر ڈھول وغیرہ بجانا جائز ہے؟ یہ جو بےہودہ شیطانی کام شادی ویاہ وچ ہوندے نے نا، یہ حضور سرکار دی سنت دی توہین ہے۔ کہ ادا ایک سنت ادا کرنی ہے، ایک سنت ادا کرنی ہے تے طریقہ حرام، حرام دے طریقے نال نبی پاک دی سنت ہوئے، یہ سنت دی توہین ہے تے کفر دے قریب جا بندا کام۔ شادی کے موقع پر جو دولہے کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ سربالا کے نام سے بیٹھا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرمائے، وہ بیٹھ سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت غوث آدم، اصل لوکاں دا رواج ہے، ان شرع دا مسئلہ تے کوئی نہ ہون۔ حضرت غوث آدم عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا وصال کیسے ہوا تھا؟ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرموں کے دنوں میں انہوں نے سوز غم میں پتھر اپنے ساتھ اپنے ماتھے پر مارا تھا اور ان کا انتفیب ٹیلا۔ یہ دیکھو سور نمی لوائے تھا دنیا آج میں سنی، یہ تو میں کائنات پہلی بار کچھ شیطانی روایت سنی ہے، کسی شیعہ ہی گھڑی ہونی۔ کیا ریسکیو 11/22 گورنمنٹ ایمبولینس والوں میں بھرتی جائز ہے جن کی خدمات بہبود انسانیت کے لیے ہوتی ہے اور کئی جانیں ذبح جاتی بچ جاتی ہیں؟ پتر اس لیے کی مسئلے پوچھتے ہو؟ اس لیے کفر دا ماحول ہے، کفر دا نظام ہے، اس لیے یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی بندہ آکھے میں 16 آنے حلال رزق تے شریعت تے چلنا نصیب ہوگی، ناممکن۔ کوئی بندہ دکان کرتا ہے کریانے دی، وہ آندا یار میں حکومت دی نوکری نہیں کرتا، کریانے دی دکان کرنا تاکہ میں روز، ہوں اس بیچارے دے رزق وچ دھکے نال حرام بڑیا کھڑا ہے کہ جیڑی شے بھی انہیں ویچنی ہے اتنے فوٹو رن دی ننگی ہونی ہے۔ ماچس دے اتنے بھی آئی کھڑی ہے، ماچس دے اتنے جن ماچس ویچنی ہے اندر بھی آئی کھڑی ہے۔ کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری دی دکانوں آندا چلو میں میڈیکل سٹور بنا لینا، کوئی دوائی انہیں ویچنی ہے اتنے باجی ننگی بیٹھی ہونی۔ ہوں کیویں آکھو گے کسی نو یار حلال کھا، کیویں کھا لینا چاہیے؟ اس کفر دے ماحول دے اندر اتنا میں دس چھڈنا کہ پولیس، فوج تے ججی انہاں تینوں محکمے اچ بھرتی نہ ہوو تاکہ تساں براہ راست تے قاتل نہ بنو مسلم قوم دے، قرآن دے تے دین دے۔ انہاں تو علاوہ باقی جو اس ملک دے اندر ہے براہ راست جتھے تینوں بل ارادہ کفر نہیں کرنا پیندا تے مجبوری نال تیرے گل پیا کھڑا کوئی حرام کم، اتھے جے تیرا ارادہ اس نظام دی مخالفت ہے اور انہوں مکانا ہے اور مجبوری نال پھسیا بیٹھا ہے اور تو آنا ہے ہر وقت یا اللہ کوئی توفیق دیتے ختم ہو رہے یا تو انہوں برباد کر، تو میرا دل آندا ہے تو میں انہوں شرع دی طرف اجازت بھی لب دیئے کہ اس مجبوری دے عالم دے اندر اللہ تعالیٰ تینوں نہیں نپے گا نہیں تینوں، بس برابر چھوٹ جائیے تے۔ ہاں تال جی کی اگر اسے پرتی ہونا تعلیم یہ لینی پڑنی سکول دی، ہاں یہ پرتی واسطے جڑی تعلیم شرط ہے حرام ہے، اگر تعلیم تو بغیر بھرتی کرن تے موڑے باقی نہیں کر دے تے پھر جاؤ ہی نہ۔ اے چٹا کفر ہے، چٹی لعنت ہے، او تمام شیطانیت یہودیت۔ ہن میں تانوں ایندا ایک جو سمجھایا لے، ایک اگر کتا کپڑوں سے لگ جائے تو اس حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے، کتا کپڑیاں نال سکا لگے نا یا پانی وچ اٹھ کے آئے لیکن وہ پانی پلیت نہیں سی جی وگدا پانی نہر دے پانی چ نکل کے آیا، وہ چھٹے پاوے تے کپڑے پلیت نہ ہو سن، نال لگے کپڑے پلیت نہ ہو سن۔ کی اگر اسے پرتی ہونا تعلیم یہ لینی پڑنی سکول، ہاں یہ بھرتی واسطے جڑی تعلیم شرط ہے حرام ہے، اگر تعلیم تو بغیر بھرتی کرن تے موڑے باقی نہیں کر دے تے پھر جاؤ ہی نہ۔ یہ چٹا کفر ہے، چٹی لعنت ہے، او تمام شیطانیت یہودیت۔ ہن میں تانوں ایندا ایک جو سمجھایا لے، ایک اگر کتا کپڑوں سے لگ جائے تو اس حالت میں نماز پڑھنا جائے، کتا کپڑیاں نال سکا لگے نا یا پانی وچ اٹھ کے آئے لیکن وہ پانی پلیت نہیں سی جی وگدا پانی نہر دے پانی چ نکل کے آیا وہ چھٹے پاوے تے کپڑے پلیت نہ ہو سن نال لگے کپڑے پلیت نہ ہو سن ہاں کتے دیاں رالا پلیت نے رالا رال اگر پانی سٹے نا تے پانی ہوئے کھلوتا تے ہوئے تھوڑا پھر کتا اتوں اٹھ کے جدو آوے گا تے کپڑیاں نو اگر کسے تے لگے گا تے کپڑے پلیت ہو جان چند دن پہلے ایک ڈیفنس کے ایک امام نے ایک حالت شی جس نے خودکشی بھی کی تھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس امام کے لیے کیا حکم ہے ایسے امام دے پیچھے نماز حرام اس نو امام پر او امام ہی تو انہاں دا ہی ہونا ہے ڈیفنس والے او صحیح سننی گزارش ہے کہ شری لحاظ نال ایسے خبیص ملان دا خود جنازہ پڑھنا حرام ہے سننی کولے کام ہوے گا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعہ اذان ایک ہوتی تھی یا کہ دو آپ سرکار دے زمانہ اقدس ایک اذان ہوتی سی پیچھا رہن والے کون سن ہوندے ہر کس ہاں مومن مسلمان ٹھک پہلی اذان تے سب کٹھے سستی نا دی شاہی کون تھی ہوندی صدیق اکبر دے دور ایویں فاروق اعظم دے ایویں حضرت عثمان غنی دے دور وچ کچھ لوگ سستی کرن لگ پئے پھر اذان جمعے دی دوسری دتی گئی تاکہ سارے آ جان تے پھر اے ہوئی سنت جاری رہی اور حضور پاک نے کیونکہ وہ خلیفہ ہیں اور حضور نے فرمایا میرے خلیفیاں دی سنت نو قابو کرو اساں حضرت عثمان پاک کرو مولا علی تے اگلے صحابہ دی سنت نو اس نو قابو نپیا ہویا ہے بس کرو یار میں شوگر دا مریض ہاں اتنا چیر تہاڈے کے بول بس لفظ آرام کے کیا معنی بس پتر میں تھک گیا پتر میں تھک گیا سویرے جمعہ میں سنا دینا یار بس اور شوگر ہے میں تنگ ہوا بیٹھا بہت زیادہ تنگ ہوا اللہم صل علی کی لکھا ہے کسے لکھیا ہے بھی سور آکھن نال زبان پلیت ہو جاندی یہ کسے لکھیا ہے سور آکھن نال زبان پلیت ہو جاندی تو میرے خیال دے جن نے لکھیا ہے ان دی قلم پلیت ہو جائے گئی ہونی گل سنو کاغذ باہر سٹو سور لکھیا ہے اچھا گل سنو اے خنزیر دا ذکر قرآن پا کے چار بار آیا ہے تو ہوں اس جن چٹ لکھیے یہ آخو ہوں قرآن دا کی کریے میں نہ پتر یہ جڑا رولا پائی کھڑے نا میں انہوں کا رولا مکائی جانا جو یہ قیامت تک ایک رولا پوے ہی نا یہ آخو بھائی چار بار خنزیر دا لفظ قرآن چایا اچھا پتر اے دس مسئلہ میرے کو پوچھ سوال پھر کر چپ بھائی چپ مسئلہ پوچھن دو پتر مسئلہ اچھی آواز پوچھ پھر ہاں چپ ہاں نہ پتر پہلو خنزیر والا مسئلہ پوچھنا وہ کی پوچھنا چاہتا تھا چپ اچھا ہاں ہاں ایک منٹ میرا پوچھ ہاں چپ یار چپ تو کرو چپ اچھا کی کہنے لال تیری زبان پلیت پتر تو کیا تو دو تین وارا سور دا نا آپ لے کھڑا تیری زبان پلیت ہو گئی نہیں پتر میں تن کی پیانا بھئی تو دو تین وارا ہون آپ آنکھ ہی کھڑا ہے تو پھر تیری زبان تو پلیت ہو گئی. خدا دے بندے گل سنو, گل سن پتر, ان دیاں گلاں نہیں کری دیاں جن دے نال کافر ہسن. کافر بھی آکھن گے کہ مسلمان ایڈی چگل نے, بھئی انہاں دے قرآن وچ چار تھاں تے خنزیر دا ذکر آیا کھڑا, لفظ خنزیر, لحم الخنزیر. ہن قرآن پڑھا گے تے زبان پلیت ہو جانی. پتر جے توں کسے کول نہیں سنیا, گل سن میری, گل سن میری, توں جے کسے کول نہیں سنیا, توں جے کسے کول نہیں سنیا تے قصور تیرا میرا تے نہیں میرے بچے. اینا جو کسے نو پتہ نہیں ہے, صرف تینوں ہی پتہ. توبہ کرو, گل سن میری پتر, توبہ کر اس غلط نظریے تو. ہاں جھوٹ, ہاں مثلاً پتر میں کی گال کڈیے, کی مثلاً پہن اچھا بھی پہن یہ وہ آخیا میں بغیرت میں رج کے آخیا, ہاں بغیرت میں رج کے آخیا, تو بغیرت میرے نبی پاک فرمایا. اچھا تو مسجد تو باہر گالا کڈی جاؤ, گویا جگ نہ ہسا تے توبہ کر. میں جو پیش خبش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لعنت انہاں تے, ساڈا مشکل کشا ہے علی, جند در تو پہ بن دے ولی. روکنا کہہ دے ساڈا مشکل علی, جد در تو پہ بن دے ولی, اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے, جیتے مہر علی سہی نہ لاوے. اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے, جیتے مہر علی سین لاوے. اوہ بندہ ہے آتے ولی, جی چوکھٹ علی دی ملی. اوہ بندہ ہے آکے ولی, جی چوکھٹ علی دی ملی. سد ساڈا مشکل کشا ہے علی, جند در تو پہ بن دے ولی. کعبہ بے شک خانہ خدا ہے, او میڈے پیر دے جمنے دی جائے. کعبہ بے شک خانہ خدا ہے, میڈے پیر دے جمنے دی جائے. آیا سونا اے پاک علی, ہے بہادر تے شیر جلی. آیا سونا اے پاک علی, ہے بہادر تے شیر جلی. ساڈا مشکل کشا ہے علی, جیندے در تو پہ بن دے ولی. اور مٹھے مدنی علی کو صدایا, آیا ہے در تے خیبر اڈایا. او خیبر دے درے یہودیاں دے تروڑی کھڑے, تو گھارے چی جوڑی کھڑے. اوے میٹھے مدنی علی کو صدایا, آیا ہے در تے خیبر اڈایا. ماری خیبر دے در کو تلی, ماری خیبر دے در کو تلی, اڈی ہر شے تے مڑنا ولی. ساڈا مشکل کش وج وج دی جگ مگ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے ہے دل پتھر دی بھور وے تے کان ہیرے دی کنی ہے دل پتھر دی بھور وے تے کان ہیرے دی کنی کیا تھیا جو تے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جان یار دے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جان یار دے سمجھن بید اسرار دے ونج کنڈ دے بھرنے تھے دنی کیا تھیا جو تیدی ایرا ہڈو آمیں لہا جے ائیں قدم دیو ڈی ودا ہیرا ہڈو آوے لہا جے ائیں قدم دیو ڈی ودا پچھو تے نہ دیکھی موں بلا ہیلا کریں سر تنی پچھو تے نہ دیکھیں کنڈے والا ہیلا کریں سر تنی کیا تھیا نبھی ترس بارو چل رتی بارو چل آدھے محبوب نو نبھی ترس بارو چل رتی روہیں پہاڑی وچ تتی